Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 4 Nisan Pazartesi. Yıl 2018, ay 6, gün 155, Hızır 30. 1439, Hicri Ramazan 20, 1434, Rumi Mayıs 22. İstanbul iftar vakti 20.39. İbn Sina'nın doğumu. Kuzey rüzgarlarının başlaması. Fırtına. Günün sözü. Namus ve ahlak hiç ummadığınız anda bizlere mükafatını verir. Charles Perrault. Günün şiiri. Sihirli değnek. Bir sihirli değneğim olsa, vurduğum yerde güller açılsa, uçan güller. Bir sihirli değneğim olsa, vursam bir nar ağacına, narlar çatlasa kahkahadan ve bebek yüzlü kızlar uzatsa başlarını tane tane dallardan. Ercüment Behzat Lav. Günün malumatı. Ercüment Behzat Lav 1903'te doğmuş, İstanbul Sultanesini bitirmiştir. Küçük yaşta İstanbul Şehir Tiyatrosu'na, yani Darül Bedai'ye girmiş, uzun yıllar aktörlük, rejisörlük yapmıştır ve aynı zamanda Açıl Susam Açıl, Mau Mau ve Üç Anadolu adlı şiir kitaplarını çıkarmıştır. 1984 yılında hayata veda etmiştir. Büyük Saatli Marif Takvimi. When you want. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Duran Duran'dan Hungry Like the Wolf adlı parçayla, kurt gibi aç adlı parçayla yaptık. Niye çaldık? Eduardo Galeano'ya kulak verelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. İftiralar. Dediklerine göre insan insanın kurduymuş. Ama hiçbir kurt asla başka bir kurdu öldürmüyor. Onlar kendilerini bizim yaptığımız gibi birbirlerini karşılıklı olarak yok etmeye adamamışlar. Kurtların kötü bir ünü var ama dünyayı devasa bir tımarhaneye ve çok kalabalık bir mezarlığa dönüştürenler onlar değil. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1876'da bir ekspres tren, Transcontinental Express adını taşıyan bir tren San Francisco garına girmiş ve böylece ilk transkontinental denen, yani kıtalar arası adını veren demiryolu da ilk seferini tamamlamış oluyor. Bu çok önemli çünkü Amerika Birleşik Devletleri boydan boya ama doğudan batıya doğru bütünüyle geçen ilk tren oluyor. Ta 1876'da ve sadece 83 saat 39 dakika almış New York şehrinden ayrıldıktan sonra. Bu muazzam bir başarı tabii. Evet. Yani tren ve yolculuğu için, fakat sonradan yok edilecektir bütün tren yolları falan Amerika Birleşik Devletleri'nde, çünkü motorlu araçlar egemenliği gelecektir ve tren yolları yani son derece önemsiz bir ikinci şeye indirgenecektir öneme. 1896'da da zaten hemen bu 20 yıllık bir aradan sonra Henry Ford'un da Ford Quadricycle, 4 tekerli Ford yaratmasını biliyoruz. İlk defa benzinle çalışan otomobil ve başarılı bir şey yapmış işte, deneme sürücülüğü yapmış. Sonuçta trenden arabaya nasıl geçildiği, medeniyetin ve ikliminde nasıl yıkılmış olduğunu bu iki tarihten görmemiz mümkün bugün. 1939'da bugün de Holokost'la ilgili bir şey var. Yani Yahudilerin soykırımı üzerine MS St. Louis adlı bir gemi 963 Yahudi mülteciyi taşırken Florida'ya girmesine, bağlanmasına izin verilmemiş. Evet. Limana girmesine. Küba'dan da geri döndürülmüş o zaman. İçinde 900'den fazla Yahudi mülteci var. 963, evet, tam sayıyla. Ve Avrupa'ya dönmek zorunda kalmış. Daha sonra onlardan 200'ü, bilin bakalım nerede ölmüş, toplama kamplarında. Holokost böyle bir şey işte. 1989'da bugünse Tiananmen Meydanı'nda şiddetle Beijing'de, başkentte Beijing ya da Pekin'de Halk Kurtuluş Ordusu tarafından bastırılıyor. En az 241 ölü deniyor 1989'da. Bu bilgi yenilendi. Geçenlerde İngiliz gizli belgelerinin açıklanmasından sonra sır kalktı. Resmi belgelerin üzerindeki devlet belgelerinin sır kalkınca geçen sene İngiliz Büyükelçisi'nin gönderdiği kripto Britanya'nın biraz farklı bir sayı veriyor. En az 10 bin. Evet, en az 10 bin kişinin öldürüldü ve mesela yalvaran genç kızlarla delikanlılara hadi kaçın deyip kaçmaya kalktıkları anda da hepsini kurşuna dizerek biçtikleri falan hepsi anlatılıyor şimdi. Yani 241 değil, düzeltiyoruz. 10 bin hatta 11 bine yakın bir şeyden bahsediliyor. Tiananmen'de, Çin'de. Bunu da düzeltmiş olalım. Evet. Ben de bir düzeltme yapayım müsaade ederseniz. Saatli Marif takvimini okurken Ercüment Behzat Lav'ın Açıl Kilidim Açıl kitabını Açıl Susam Açıl diye telaffuz ettim. Açıl Susam Açıl Ali Baba ve 40 Haramiler'de bildiğiniz üzere geçen Ali Baba'nın kapısının password'uydu. Bu yanlışa da gidermiş olalım böylece. Kitabın ismi Açıl Kilidim Açıl. Açıl Susam Açıl değil. O başka bir şey. Evet. Şimdi haberlere bakalım. Göç meselesi çok, seçimler, seçim satım aili var, göç var. Yanardağ patlamaları var. İklim korkunçlukları var. Çok yoğun bir gündemle huzurlarınızdayız. Hemen hızlıca bir şekilde geçmeye çalışalım. Özellikle bir de beklenmedik bir haberi de hemen vereyim. Hafta sonunda gelmişti de biz yayından çıktıktan sonra Demokrasi Now'da gördük. Daniel Ortega'nın Nikaragua'da destekçileri olan silahlı destekçileri, milisler, paramiliterler on binlerce kişinin üzerine hükümeti protesto ettikleri için ateş açtılar. En az 15 ölüden bahsediliyor hafta sonundan bu. Daha doğrusu cumadan, geçen cumadan. Ve en az 11 kişinin de bu sefer öldüğü ve 80 de kişinin yaralandığı haberi var. Nikaragua'da başka yerlerde de 4 kişi ölmüş ve düzinelerce insan gene bu gösterilerde, ülke çapındaki gösterilerde yaralanmıştı ve son Ortega'ya karşı gösterilerde yaklaşık 100 kişinin öldürülmüş oldu. Bir zamanların Sandinista gerillalarının başı. Dünya değişiyor değil mi? Evet, yaralı protestocular, doktorlar, yaralı protestoculara doktorlar kilise içinde müdahale etmişler. Ancak 2 kişi kurtulamamış. Katolik kilisesi devreye girince kilisenin çevresini kuşatan polisler çekilmiş ve içeriye sığınan yaklaşık 30 kişi serbest kalmış. Aynı zamanda Papa Francesco da Nikaragua'daki şiddetin sona ermesi için bir çağrı yapmış. Ama şöyle bir rakam da veriliyor. Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı Nisan ayının başında başlayan eylemlerden bu yana, eylemlerde o tarihten bu yana 110 kişi hayatını kaybetmiş. 110 kişi. Evet. Ve bu da kendisini Marksist bir gerilla örgütünün halkı refaha ve kurtuluşa kavuşturacak, demokrasiye kavuşturacağını söyleyen bir ülkenin yani lideri. Evet, protesto gösterileri sürüyormuş. Daha doğrusu bir de biliyorsun büyük bir Çin'den aldığı büyük krediyle 7 milyar dolarlık bir kanal yaptırıyor. Kanal Nikaragua. Kanal İstanbul'dan daha evet. Büyük, daha pahalı. Mega projeleri. Mega projeleri yaptırıyorlar işte. On binlerce de kumarhane çalışanı da grevde Las Vegas'ta, bunu da belirtelim. Çok ilginç bir şeyler oluyor. İşte böyle. Şimdi diğer haberlere geçecek. Geçmeden de şunu söyleyelim. Dünya Bisiklet Günü'ydü dün. Ve dünyada ilk defa bisiklet günü kutlanıyordu. Bugün biz de Akif Burak Atlar'dan esinlenerek dün Sarhoş Atlar zamanında fevkalade kutladı, zaten paranteze aldı Dünya Bisiklet Günü'nü. 3 Haziran 12 Nisan 2018'de resmi bir Birleşmiş Milletler kararıyla yapıldı Dünya Bisiklet Günü. Hı. Yani hem ulaşım için hem de keyif için yapılan bir şey ve son derece önemli, çünkü çevreyle olan uyumu ve gerek insan gerekse çevrenin sağlığıyla, gezegenin sağlığıyla çok yakından ilgili bir şey ve güzel bir promosyon kampanyasıyla yapıldı. biz de Şeytan Arabası'nın yapımcısıyla da Akif Prakatlar konuştu Açık Radyo'da, uzun süre programda yapılmıştı hatırlanacağı üzere. Güzel bir anma oldu. Biz de bugün devam edeceğiz. Evet, aynı zamanda dünyada çeşitli bölgelerinde dünya çıplak bisiklete binme günleri de yapılıyor. Bunlar da unutulmaması gereken aktiviteler. Türkiye'de henüz yapılmadı ama Londra'da ve Latin Amerika ülkelerinde, Meksika ve Venezuela'nın çeşitli yerlerinde dünya çıplak bisiklete binme günleri de aynı şekilde kutlandı, yapıldı. Ama ben esas itibariyle Birleşmiş Milletleri, ben de dikkate almayı teklif ediyorum. Evet, bir de ayrıca hayırsız ada, sokak köpeği sürgünü ve soykırımını unutmuyoruz, affetmiyoruz. Soykırımı unutma, unutturma. Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nden böyle bir şey geldi. O da hayırsız ada ya da sivri ada diye adlandırılan köpeklerin itlaf edilmesinin 3 Haziran 1910'da İstanbullu sokak köpeklerinin sivri adaya ya da sonradan adıyla hayırsız adaya sürgün edilerek korkunç bir katliama yol açmalarının da 108. yılında. Çok ilginç, İstanbullu köpeklerin sürgününe ait de bir belgesel vardı. Sesim Rüzgar'a modern bir sürgün hikayesi diye yazan ve yöneten Emre Sarıkuş'tu. Ayrıca da Serge Avedikyan'ın çizgi film belgeseli de 2010'da kısa film, 2010'da Cannes Film Festivali'nde kısa filmde birinci ödülü almıştı. Güzel bir filmdi, onu da andık. Yani hem bir yandan işte bu olabilecek günlerin anlamlandırılmasına çalışıyoruz. En önemli haberi de Cuma günü okuduk ama sonradan da çok ciddi ayrıntılı bilgilere ulaştım bendeniz. Yani şeyin bugüne kadar hayvancılık ve tarım endüstrisinin gezegen üzerindeki tahribatı hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı araştırma ve analiz çıktı. Science dergisinin 1 Haziran 2018 tarihli sayısında yayınlandı. Ve özetle gezegen üzerindeki çevresel etki ve tahribatı azaltmamızın en önemli tek yolu et ve mandıra ürünlerini, yani süt, yumurta, peynir tüketmekten vazgeçmek. Son derece kapsamlı bir araştırma, dünyanın 3/2 ülkelerindeki tarım endüstrisini ve hayvancılık endüstrisini elden geçirmişler. Ve araştırma şunu açıkça gösteriyor: et ve süt ürünleri tüketiminden vazgeçmek suretiyle dünya yüzündeki çiftlik ve tarım alanları kullanımı %75'in üzerinde bir oranda azaltılabiliyor. Hatta %83'e yakın. Bu alanda ne kadar? Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Avrupa Birliği ve Avustralya. Bunların toplamından daha büyük bir alanı kurtarmak. İnanılmaz yani. Yani Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Okyanusya kıtalarının büyük bir bölümünde hayvancılık ve tarımı durdurmak, bu endüstriyi, tarım endüstrisini, dünyayı ve buna rağmen de dünyayı beslemek mümkün. Çok acayip bir şey. Yani yeryüzünde tüm hayatın yalnızca 1/10'unu oluşturan insanın yabandaki memeli hayvanların %83'ünü yok etmiş olduğunun haberini de vermiştik. Yani yeni analiz gösteriyor ki et yemek ve süt mamulleriyle yumurta tüketmekle yalnızca %18 oranında kalori, %37 oranında protein sağlıyoruz ama tarım alanlarının %83'ü gibi muazzam bir bölümünü işgal altında tutuyoruz, yok ediyoruz. Bununla da kalmıyoruz. Küresel ısınmaya yol açarak dünyayı kasıp kavuran sera gazı salımlarının %60'ını üretmiş oluyoruz. Evet. Yalnız küresel ısınma da değil, hava kirlenmesi ve su kirlenmesi de bunlara dahil maalesef. Araştırmanın sonunda Damien Carrington'ın yazısından çıkmıştı. Guardian'da Oxford Üniversitesi Profesörü Joseph Poor de diyor ki, yeryüzü gezegeni üzerindeki etkimizi insanlar olarak azaltmanın tek büyük yolu muhtemelen vegan beslenme biçimini benimsemekten geçiyor diyor. Ve basit bir çarpıcı çözüm öneriyor. Çok kendisi de bu araştırmaya başladığı zaman 4 yıl önce vegan olmaya geçmiş. Etik bir şey olarak. Bu arada Gezi Parkı'ndaki Gezi direnişinin 5. yıl dönümünde Gezi Parkı'ndaki ağaçlar içinde veri tabanı oluşturulmuş. Evet, bugün o konuyu konuşacağız. Evet, 1361 ağacı yakından tanıyormuşuz. Orada Gezi içinde 1361 ağaç var. Evet, hepsine teker teker isimler de verilmişti. Bir tanesinin ismi galiba Ömer Madra'ydı. Hatırlıyor musun? Evet. Adınıza bir ağaç var. Evet, var. Biliyorum. Onların bir veri tabanı tutuldu ve bu veri tabanıyla alakalı bir proje başlatıldı. Bu konuyla alakalı konuşmak üzere saat 9.30'da bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Çok hoş bir şey bu. Evet, onu da konuşacağız. Guatemala'da yanardağ patlamış. 25 kişi ölmüş, yüzlerce yaralı varmış. Onu gördünüz mü? Gördüm, evet. Çok ve daha da vahamet kazanmasından korkuyorlar. Fuego yanardağına patlaması sonucu deniliyor. Fuego ateş demek, değil mi? Ateş demek, evet. Ateş yanardağına patlaması sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği, yetkililer tarafından da yüzlerce kişinin yaralandığı duyurulmuş. Uzmanlara göre yanardağdaki patlama 1974'ten bu yanaki en büyüğüymüş. BBC Türkçe'de yazıyor. Evet, bir de şeyden, havadan sudan bahsederken son olarak belki de şeyi de söylemek lazım. Bir zamanlar Rachel Carson'ın 1962'de bütün çevre hareketlerini, dünyada bilincini derinlemesine etkileyen Sessiz Bahar kitabı, evet, ne hatırlatan bir şey oldu maalesef. Yeni bir araştırma var Britanya'da, Shetland Adaları'nda. Bu Shetland Adaları ve kuş, deniz kuşlarının sesinden, uğultusundan geçilmeyen bir yerken şimdi tamamen sessizmiş. Kuşlar yok olmuş. Martılar ve diğer adlarını bile telaffuz edemeyeceğim. Guillemot, Razorbill, Kittiwake, Fulmarlar filan her bahar orada toplanıyorlar üremek için. Ama şimdi hiç yoklarmış. Çok ağır bir... Sebebi neymiş efendim? Küresel ısınma maalesef. İklim değişikliği. Kaç sene içerisinde yok olmuşlar? Çok kısa bir süre olduğu söyleniyor. Büyük bir şekilde, yani günlerden beri ilk defa gidiyorlar ve hiçbir ses yok. Yani 33 binmiş mesela deniz martıları, puffin diyorlar onlara. Kutup martısı, yani puffin, bilmiyorum Türkçesini. Shetland Adaları 33 binden geçen sene 570'e düşmüş mesela. Bu bir sene içinde. 33 binden. İlginç. Ha, yok, pardon. 2000'den. Buldum şimdi rakamı. Senin sorduğun soru. 2000'den. Şimdi 18 senede 33 binden 570'e düşmüş. Bu büyük bir problem yaratıyor diyorlar. Başka da var rakamlar filan. Son derece ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. O da böyle işte. Antalya açıklarında bir göçmen teknesi batmış. Şimdi göçmenlere geçelim. Evet, Tunus'ta da batmış. Öyle mi? Evet, Tunus'ta 48 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor en az. Tunus açıklarında. Ben, evet, çok feci bir olay da orada o zaman. Türkiye'deki bu hafta sonunda oldu. Demre açıklarında sürat teknesi Avrupa'ya gitmeye kaçak yolla. Kaçak göçmenmiş bu. Evet. Öyle deniyor. Tunus'takiler de öyle. Yani BBC Türkçe'nin haberinde denmiyor ama. Denmiyor, evet. Deutsche Welle Türkçe'nin de haberinde denmiyor ama. Merkez Anadolu medya Ajansı'nda deniyor. Deniyor. Libya'dan bahsedeyim ben kısaca, eğer müsaade ederseniz. Bir tek Antalya'dan 6'sı çocuk, 9 kişinin öldüğünü söyleyeyim. Yani her zaman 9 kişi ölmüş. Çocuklar. Onu görmemiştim. Libya'daki göçmenleri köreleştiren, işkence yapan ve öldüren insan kaçakçılarına karşı harekete geçilmiş. Libya kıyıları kapatılmış. Oraya bir blokaj uygulanmış. Oradan gelmiyor artık ama bu mesele sefer yok o zaman. Tunus'tan geliyor. Son bir yıldır Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin kullandığı yeni rota Tunus üzerindenmiş. Tunus'u da kapatalım. Oradan Kanarya Adaları var biraz ilerisinde. Onu da kapatalım. Oradan aşağıya doğru indiğiniz zaman tekrardan başka bir ülkeler var. Bir duvar işte böyle. Çin Seddi'nin 100 katı bir duvar. Ama dünya yuvarlak, biliyorsunuz. Yani bir bölgeyi kapattığınız zaman tepeden gelebilirler bu sefer. Emin misin? Neyse. Teknenin battığı sırada Kerenna adalarının 5, Sphinx adalarının 16 mil açığında olduğu belirlenmiş. 180 kişinin 100'ünün Tunus vatandaşı olduğu açıklanmış. Reuters haber ajansında konuşan bir göçmen, teknenin kaptanının sahil güvenlik tarafından gözaltına alınmamak için tekneyi batmaya başladıktan sonra kaçtığını söylemiş. Başka bir kazazede de Teknenin maksimum kapasitesinin 90 kişinin olduğunu söylemiş. Kaçabilenlerin kaçtığını, diğerlerinin bu olduğunu, sabah 5'e kadar yardım beklediklerini ve sonra balıkçılar, daha sonra da ordunun geldiğini söylemiş. Yani dünyanın en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Bu mültecilerle ilgili Malili Mahmudu'nun çocuğu kurtarmasının hikayesini de ele almıştık derinlemesine. Bugün de haftanın karikatürlerinde de Fransa'da çok yaygın şekilde ondan bahsediliyor. İzel Rosenthal'le de onu konuşacağız. Ama göçmen demişken, göç ve mülteciler dairesindeki müthiş yolsuzluklar, usulsüzlükler vardı. Geçen yıldan beri haber oluyordu. Almanya Başbakanı Merkel'i zor durumda bırakmış. Evet. Koalisyon ortağı SPD ve muhalefet bu konuda bir açıklama yapsan iyi olur demiş. Merkel durumdan geçen yıl mı haberdar oldu filan deniyor. Böyle bir tuhaflık var. Çünkü parasını veren göçmenlerin vatandaş olabildiğine dair ya da prosesi, o işlemleri daha hızlı yaptırabildiklerine dair çeşitli rivayetler, iddialar varmış. Yani ama parasını veren göçmen düdüğü çalar diye evet. Yeni bir Almanca atasözü var. Paralı kaçak göçmen. Evet. Bunu Almanca'yı çeviremem ama. Ama seni çok yakından ilgilendirecek bir başka haberim var. Vizesiz Avrupa'nın önünde tek büyük bir engel kalmış. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vizesiz. Adalet ve Kalkınma Partisi. Nedir? O hal. O hal mi? Olağanüstü hal. Yani Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Komisyonu arasındaki teknik düzeyde Ankara'da yapılmış diyalog. Diyalog biraz böyle yer yer kesintiye uğramış. Mono diyalog haline gelmişse de Avrupa Birliği yetkililerine göre Ankara'nın önündeki en büyük engel o halmiş. Tek bir engel değil. En büyük engel. En büyük engel. Başka engeller de var. Bu arada Özdil ve Gündoğan'a da Alman taraftarların tepkisi büyüyormuş Deutsche Welle Türkçe'den. Almanya-Avusturya hazırlık maçında bazı taraftarlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüler ya, ünlü Alman milli takımının ya. Türk futbolcuları, yani Türkiye kökenli. İngiltere'de yapıldı. Evet, İngiltere'de oldu. Globalleşen dünyanın tipik görüntülerinden biri. Her ülke var işin içinde. Özil ve Gündoğan'ı protesto etmiş bazı taraftarlar. Hı hı. Alman milli takım yöneticileri ise eleştiri ve protestolara son verilmesi gerektiği yönündeymiş. Bu arada İspanya'da çok hayırlı bir diyeceğim bir gelişme oldu. Onu da söyleyelim. Ve yolsuzluk yüzünden Avrupa'da bir hükümet gümbür gümbür devrildi. Güven oyu alamadı. Kolay kolay sık rastlanan bir şey değil. Pedro Sanchez, cumartesi günü İspanya Kralı 6. Felipe'nin huzurunda ülkenin yeni başbakanı olmak üzere yemin etti. Bu iyi bir gelişme bence. Öte yandan Sisi'de ikinci dönem seçilmiş. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde seçim vakti galiba. Evet, Mısır'da. Ama Mısır'daki seçim sayıyor musun, saymıyor musun? Epey tartışmalı. Seçimcik diyeyim o zaman. Durum olarak nitelendirebiliriz. Orada da Magit gözlemcilerini şey yapmışlar, durdurmuşlar. Ya da bir şekilde sizle bilgi vermek istemiyoruz. Üçüncü taraflarla alakamız yok demişler. Tamam. Öyle mi? Öyle mi demiş? Bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Sisi ama çok ağır bir askeri diktatörlüğün de zaten temsilcileri olarak. Yani uluslararası haberleri de vermeye devam edersek, İsrail askerleri, İsrail ordusu Gazze'de 120'yi de aşan sayıda insanın ölümüne yol açtı. Öldürdü gene. Ve bir tanesi de paramedik dedikleri sıhhiyeci bir kadın. Rezan El Neccar. 21 evet. Yaşında İsrail keskin nişancıları tarafından öldürülmüş. Bu bir meydana getiriyor tabii. 20 ya da 21 yaşındaki Gazze'li kadın Rezan El Neccar, yaralılara yardım etmek için koştururken öldürülmüş. Yani artık ne diyeceğini insanın bilemeyeceği. Gönüllü durumu. Hemşire. Savaş suçu. Gönüllü hemşire. Savaş suçu işliyor evet. İsrail. Açıkça ama önemli değil. Önemli değil çünkü savaş suçu artık herhangi bir anlam ifade etmiyormuş gibi duruyor uluslararası evet, diplomaside. Hiçbir ülke için. Evet, çok doğru. Ama bir diğer taraftan da işte bu terör saldırıları, nükleer silah üretme çabaları halen yürürlükte olan bir tartışmanın çeşitli parametrelerini oluşturuyor. Ama savaş suçu o değil. Değil, hayır. İsrail'de mesela 1915 soykırımı tasarısı geliyordu oylama. Bu hafta görüşülecekti, vazgeçilmiş. Neden? Neden efendim? Ramazan değil mi? Yaklaşık bir sebebi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimde faydası olur gerekçesiyle ertelenmiş. Yani konu politik bir konu, senin anlayacağın bir pazarlık konusu. Yani mesela soruyu soruyorum, haftanın ilk sorusunu soruyorum evet, sana. Evet, ama 2 yarım saati sonlandırdık. Evet. Holokost'la ilgili bir tasarı olsa, o da Almanya'da mesela Alternative für Deutschland işine yarar diye ertelenir mi? Artık Holokost'ta bu kadar ayağı mı indirilir? Yok canım, o incelik kim yapacak bunu? Yani İsrail mi yapacak? Resmen 1915 soykırımı tasarısını soykırım olup olmadığıyla hiç ilgisi olmayan siyasi amaçlara alet ediyor. Bir yandan da İsrail, mesela bir soru daha geliyor çok kısa. İran'ın nükleer silah yapmaya çalıştığını gösteren belgeleri Avrupalılarla paylaşacakmış. Evet. Evet. Peki bunu yapan ülke uluslararası bütün antlaşmalara aykırı olarak sözleşmeleri nükleer silah sahibi değil mi? Açıklamıyor. Ha, o zaman değildir. Tamam, mesele yok o zaman. 200 kadar oldu. Kendi silahlarını açıklamıyor ama İran'ın yapmaya çalıştığını iddia ettiği silahların nasıl yapılmaya çalıştığını açıklıyor. Evet, çok yerinde bir şey. Tek standartlı bir dünyaya hızla gidiyoruz. Evet. Kuzey Kore'nin 3 yüksek düzey askeri yetkilisini de atmış, kovmuş Kim Jong-un. Nükleer görüşme. Sadece kovmuş mu? Kovmuş, atmış. Sadece kovmuş mu? Bilmiyoruz. Onu sonradan öğreneceğiz. Bak, burada yanında sırıtırken görülüyor asker. Eniştesini susuz yaptı falan neydi? 9-10 kişiden 3-6-7-8 9 kişiden 3'ünün şimdi görevi yok artık. Ama sadece olsun. Görevi yoksa tabii iyi. Evet, iyi. 5 soruda da Trump'ın Rusya soruşturmasında kendini affedip affedemeyeceği tartışmasını vermiş BBC Türkçe. O da çok güzel. Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani. Soruşturmada kendi kendini affetme yetkisi var ama bu yetkiyi kullanmayacak demiş. Bu doğrudan doğruya azil sebebi. Yani yeryüzünde demokrasinin D'si varsa, hatta D'nin kuyruğu bile varsa, küçük D ile yazalım, o kuyruğunu da kesmek anlamına geliyor. Kendi kendini affeden bir yetki ve buna demokrasi diyoruz. Ama Rudy Giuliani'yi Türkiye'ye yakından tanıyor çünkü Zarrab davasında da şeyin yakınıydı. Zarrab'ın ve şeylerin avukatıydı değil mi? Hakan Atilla ile de yani o davayla ilgiliydi yani. Demokrasi demişken, bu arada Kim Jong-il'i ziyaret edecek olan Singapur'da değil bu sefer, kendi ülkesinde ziyaret edilecek olan bir lider de var. Karşılıklı olarak demokrasilerinin ne kadar iyi olduklarını görüşeceklermiş. Beşer Esad'la karşılıklı olarak bir görüşme gerçekleştirecekmiş. Dadından Trump'tan yiyemez. Hemen önce. Aslında nasıl? Bermuda şeritten çıkıyordu. Trump, Kim Jong-il, bir de Beşer Esad. Koyacaksınız bunları üçünü masaya. Sonra masayı nereye koyacaksınız? O ayrı hikaye. Yani bunlara bence Sisi'yi de katalım. Yeni seçildi Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi. İkinci 4 yıllık devlet başkanlığı. Oyların %97'sini almıştı biliyorsun ilk seçimde. Hı-hı. Bu sefer kaç almış? Bu da gayet yüksek tabii. Artık vermiyor ama güzel. Artık vermiyor bile. Evet, vermiyor bile. Evet, durum bu kadar. Evet. Şehit var bu arada, onu da belirtelim. Hakkari'den Türkiye'nin Kuzey Irak'ta şehit olan iki askeri uğurlarken Hakkari Şemdinli'den yine şehit haberi geldi, haberi var. Aktütün ve Dağlıca arasında yol güvenliğini sağlayan askerlere Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füze atılmış. 3 asker şehit, 1 asker yaralı. Bu haberi de verip araya girelim. Açık Gazete. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Yves Montand'dan dinledik La Bicyclette. Bisiklet. Harika bir şarkı bence ve Dünya Bisiklet Günü içinde çalınabilecek en güzel örneklerden biriydi. Dün Sarhoş Atlar zamanında Akif Burak Atlar bununla açılışını yaptı programın. Sonradan da bu Açık Radyo'da epey bir süre Şeytan Arabası adlı programı yapan, bisiklet üzerine programı yapan Aydan Çelik ve Esra Ertan'ın ikilisinin Aydan Çelik'le mülakat da yaptı ve dünya halini konuşmuş olduk. Güzel bir durum var ortada. Dünya Bisiklet Günü'nü Birleşmiş Milletler de benimsemiş durumda yeni. Evet, buradan seçim haberlerine mi gidelim artık? Göçmenleri de bitirdik herhalde. Kuzey Kore'yi de tamamladık. Afganistan'da çocukların yarısının okula gidemediği haberi vardı yalnız bir de. Yani yarısı mı? UNICEF'in son raporu. Afganistan'da yaklaşık 4 milyon çocuk okula gidemiyormuş. Onlar ne olacak? Terörist mi? İşçi. Göçmen mi? Kaçak göçmen de olabilirler. Bir de eroin imalatçısı falan olacaklar herhalde, değil mi sonuçta? Kız çocuklarının %60'ı eğitimden yoksunmuş. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in araştırması. Bu da Deutsche Welle Türkçe'den. Böyle devam ediyor işte. Şimdi seçim meselesine de birazcık bakacak olursak, adil seçim platformu, her sandığın başında olacağız diyorlar. Bu adil seçim platformu bünyesinde Millet İttifakı partileriyle HDP'nin yanı sıra Sensiz Olmaz, Oyum Güven'de, DİSK, KESK, Memleket Biziz, Hak ve Adalet gibi platformlar da var. Önümüzde fırsat olursa onlarla da görüşme fırsatımız, fırsatını bulmaya çalışacağız yani. Çalışıyoruz fırsat olursa dediğim, yani bu fırsatı yaratacağız herhalde. Seçim güvenliği için atılacak kolektif adımlar ve seçim gününde sandık güvenliğine dair yürütülecek ortak çalışmalarla ilgili bir basın toplantısı da yaptılar. Bu arada Uluslararası Af Örgütü'nün de tutuklu rapçi Ezhel için acil eylem kampanyası başlattığını da söyleyelim hemen. bu da dünya tarihinde ender rastlanan tuhaflıklardan biri olsa gerek, değil mi? Evet. Yani dünya çapında şarkılarını çalıp söyleyen, Türkçe rap sahnesinin önde gelen bir figür. Hatta afişler görüyorum yolda gidip gelirken buraya. Konseri var. Evet. Hem yurt dışında hem de yurt dışında konserleri vardı. Yani burada da festivalde de konseri var. Adı geçiyor. Yani bir tane Wiz, gerisini siz getirin. Ben hatırlayamadım. Biz. Wiz. Bir şey. Wiz Khalifa konserinin altında Ceza var. Onlar altında da Eshel görünüyor. Wiz Khalifa mı geliyormuş? Evet. Ve inanılmaz bir şekilde içeride Biyanet'teki habere göre suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebileceği hatırlatılmış ve af örgütü diyor ki derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalı. Dünya çapında bir kampanya. Hiçbir kanıt yok, somut diyorlar. Türkiye'nin şehirli sokak hayatına ilişkin karanlık betimlemeleriyle bilinen 27 yaşında genç bir müzisyen, yetenekli. Böyle bir durum var işte, o evet. Kampanya devam ediyor. Dünya tarihinde nadir rastlanan durumlardan bir tanesini de dün yaşandı Türkiye'de. 20 yıllık başkanlık dönemine son verdi Ali Koç Aziz Yıldırım'ın. Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. 20 yıl. Düşünebiliyor musunuz? 20 yıl. Neyse, resmi sonuçlara göre geçerli oy sayısı... Sana uzun mu geliyor? 20.736. Bir kulüp, futbol kulübünün başında 20 yıl geçirmek biraz uzun olsa gerek. Bir ülkenin? Ülkenin de aynı şekilde. Başında. Yani bunu her zaman söylüyorum ben. Maksimum 4 yıl. Partisi ne zaman iktidara geldi? 2002 idi galiba. Şimdi kaç? 2018 olduğuna göre 16 yıl. 4 yıl daha mı istiyorsun yani? Öyle bir şey söylemedi. Normal olarak gören sizsiniz. Siz mi istiyorsunuz? Neyse. Resmi sonuçlara göre geçerli oy sayısı 20.736 olarak açıklanırken oyların 16.092'sini Ali Koç, 4.644'ünü Aziz Yıldırım almış. Evet. 16'ya 4. Böyle bir oran var. 4'te 3'ünü almış yani oyların aslında Ali Koç. Koç statta zafer turları atmış. Cumhuriyetinde değişim diye söylüyorlar. Evet. Şeffaflığı, tek adamlık yerine kurumsallığı vaat eden Ali Koç, 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım'ı tarihi bir farkla geride bıraktı diyorlar. Statta zafer turları atarken Koç, Aziz Yıldırım da kısa bir süre sonra seçim oy sandıkları açılmaya başladıktan sonra statı terk etmiş. Gitmiş. Evet. Evet, Bahaş Erten de programcı dostlarımızdan yazar, spor yazarı, tamam dediler diyor. Sporun, hayatın en güzel yanı bu, gerçekler gizlenmiyor, geçmiş değil gelecek kazandırıyor demiş. Evet, bu arada da bir de şey, önemli bir şeyden bahsedelim. Silivri cezaevinin önünde de Osman Kavala'nın tutuklu olduğu cezaevi önünde bir açıklama yapıldı. Bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını ve aramıza dönmesini talep ediyoruz diyorlar. Sivil haklar savunucusu ve iş insanı, akademi, sanat ve yayıncılık alanından bir grup insan, ta 1 Kasım 2017'den beri tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, insan hakları aktivisti ve iş insanı Osman Kavala ile dayanışma için cezaevi yerinde toplanıp Osman Kavala'ya özgürlük pankartı açmışlar. Ayşe Öncü, Ayşegül Altınay, Hülya Adak, Bülent Bilmez, Adnan Çelik, Erdal Karayazgan, Nusret Karayazgan, Payline Tomasyan, Yetvar Tomasyan, Hülya Gülbahar, Aslı Çavuşoğlu, Zeycan Alkış, Sinem Dişli, Silva Bingaz, Asena Günal ve Bihter Kuranel'den oluşan grubun 3 Haziran'da yaptıkları açıklama şöyle: Osman Kavala'yı çok özlüyoruz. Kültür, sanat ve bilim dünyasına eşsiz katkılarıyla Türkiye'nin takdir ve minnettarlığını hak eden sevgili arkadaşımız Osman Kavala'nın aylardır gerekçesiz ve iddianamesiz özgürlüğünden mahrum bırakılmasını anlaşılmaz ve asla kabul edilmez buluyoruz. 216 gün bugün itibariyle. Bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını ve aramıza dönmesini talep ediyoruz. 216 gün, yani 6 ayı da geçmiş, 7 aya doğru gidiyor. Bu arada çok ilginç bir tuhaf haber var. Bu da dünya tarihine geçecek tuhaflıklardan biri. Bunu gördün mü? Biber gazı ve dayak gerekçesiyle Rotterdam Başkonsolosluğu görevlileri hakkında suç duyurusu yapıldı. Hayır, görmemiştim. Rotterdam Başkonsolosluğu Türkiye'nin görevlileri biber gazı ve dayak kullanmışlar konsolosluğun içinde. Biber gazı ve dayak kullanmışlar. Çok acayip. Yani hakikaten çok acayip. Hollanda'nın Lahey, Den Haag kentinde yaşayan Erdal Akbaba, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğunda görevliler tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak ağır şekilde dövüldüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş. Fotoğrafları var. Sırtı yaralar içinde. 18 gün iş göremez rapor almış. Evet. Yani Lahey'de kendisi telefon ve bilgisayar tamiri üzerine bir iş yeri varmış. BBC Türkçe'nin haberi, yani 41 gün önce dünyaya gelen kızını nüfusa kaydettirmek için randevu alıp başkonsolosluğa gitmiş ama bilgisayar sisteminde arıza var demişler. Kayıt işlemi yapılmamış. Bir hafta sonra yeniden randevu almış. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte yeniden Rotterdam'a gitmiş. Bayağı yol da kat ediyor. Evet. Çok büyük bir ülke değil ama olsun. Şehirler arası. Başkonsoloslukta 4 saate yakın beklemiş Akbaba. Yine sistemde arıza var demişler. Bebeği de rahatsızlanınca görevli memura giderek evraklarını geri istemiş. Anlamıyor musun? Sistem çöktü. Ne evrakı karşılığını vermiş konsolos görevlisi. Ondan sonra da tokatlayıp gözüme sprey, o da sinirlenmiş. Yani no, yani terbiyesizlik yapmayın demiş. Tartışma büyümüş. Camekanın arkasındaki görevli zile basarak güvenlik görevlilerini çağırmış. Güldüğüme bakma, son derece tuhaf. Evet. İstisnai bir durum yani, uluslararası ilişkilerde. Ve bu tamamen Hollanda polisinin suçu. Türkiye toprakları falan değil orası. Yani öyle adam öldürüldüğü zaman, dayak falan olduğu zaman o ülkenin kanunlarına tabidir. Yani öyle burada mi? Diplomatik dokunulmazlık yoktur. Orada yanlış biliniyor. Yani burada mahkum olabilir konsolosluk görevlileri. Hı hı. Hollanda mahkemelerinde. Ben biraz eski uzmanlık alanımı konuşturayım. Yanına gelen güvenlik görevlisi ne demiş? Ne oluyor lan? Evet, çok zayıf olmuş. Ondan sonra lan ne demek, doğru düzgün konuşun dememle birlikte tekme tokat, gözüme sprey sıkmaya başladılar. 4 kişi beni içeri alıp yere yatırdı. Karşı koyacak durum zaten yoktu. Copla, tekmeyle dövmeye başladılar. Konsoloslukta işlem sırası bekleyen birçok kişi kapıya cama vurarak görevlilere engel olmaya çalıştı diyor. Bu Yusuf Özkan'ın Lahey'den bildirdiği bir haber BBC Türkçe'de. Ambulans çağırmışlar. Sonunda eşi Rotterdam polisini aramış. Ve polis başkonsolosluk binası önüne gelince dışarı çıkartılmış. Yoksa adam içeride mahsur da kalabilir bebeğiyle ve eşiyle birlikte. Türkiye toprakları değil diyorsunuz ona. Hayır, değil. Hele böyle konular için söz konusu bile değil. Uluslararası hukukun Viyana sözleşmelerine kadar geri götürebilirim istersen ama burası kürsü değil şimdi, uluslararası özel hukuk kürsüsü. Polisin çağırdığı ambulansta Akbaba'ya kendisine ilk müdahalenin yapıldığı, Akbaba sağlık görevlileri ve polisin kendisine inanılmaz bir şey, o kadar fazla biber gazı sıkılmış ki zamanında müdahale etmeseydik kör olabilirdiniz dediğini anlatmış. Konsolosluktaki görgü tanıkları da işlem sırası bekleyen birçok kişi camlara vurup engel olmaya çalışmışlar. Yani müthiş bir arbede olmuş. Daha sonra da karakola gidip işte senin de dediğin gibi 18 gün iş göremez raporu almış. Sağ ve sol omuzda ağır ezik ve kas sorunları. Ama şey diyor Akbaba, avukatları aracılığıyla hesabını yargı önünde verecekler, peşlerini bırakmayacağım demiş. Rotterdam Başkonsolosluğu yetkililerine de sormuş tabii BBC Türkçe. Ne demişler onlar? Şu anda bu konuda bilgi verme taraftarı değiliz demişler. Neyin taraftarlarılar o zaman? Neyin tarafı oldukları şey ne? Hangi futbol takımının tuttuğunu sormamışlar değil mi onlara? Hangi takımın taraftarısınız? Şu anda bu konuda bilgi verme taraftarı değiliz. Çok açıklaması yapmışlar şey. BBC Türkçe'ye. Evet, Rütü'nün Cumhuriyet Halk Partili üyelerinden de Yüksek Seçim Kurulu'na resmi başvuru olmuş. TRT Genel Müdürü derhal görevden alınsın diyorlar. Bu da BBC Türkçe'den bir haber. Çünkü TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in görevden alınması için resmi bir dilekçeyle başvurulmuş. Görev süresi ne kadar? Yani şey, herkese eşit verilmesi gerekiyor. Ana güçlerine göre. Aldıkları, evet, oy oranında göre değil mi partilere? Evet, evet, ama 14-30 Mayıs tarihleri arasında Cumhur İttifakı ve Erdoğan'a 68 saate yakın, 67 saat 58 dakika 56 saniye verilirken Cumhuriyet Halk Partisi ve Muharrem İnce'ye 6 saat 43 dakika ve 31 saniye, Hüdapar'a 23 saniye İyi Parti ve Akşener'e 23 dakika Hüdapar'a, İyi Parti ve Akşener'e 12 dakika 43 saniye, Saadet Partisi ve Karamollaoğlu'na 8 dakika 40 saniye verilmiş. Hı hı. HDP'yi soracağım. 5 saniye. Selahattin HDP'ye kaç? 0 dedi. Dakika olarak 0 ama. Saniye olarak değil. Var bir mi? Saniye hesabı vardı orada da, başka bir yerde okumuştum ben. HDP'de. Getir belgesini. Yoksa, HDP demişlerdi. Yoksa bak, HDP kaç saniye diyor? HDP 2 saniye, 1 saniye falan. Belki 5 defa HDP dediğiniz zaman işte. Belki HDP'den bahsetmiş olabiliyorsunuz. Üzgünüm, Selahattin kazandı. Meral Akşener'in güzel bir önerisi var. TRT özelleştirilsin diye. Aynı şekilde katılıyorum. Herhangi bir devlet kurumlarının bu şekilde devam etmesine hiçbir gerekçe yok. Kendi verdiğimiz vergilerle beraber bu eşitliği devam ettirmenin de bir şeyi yok. Oradaki işçiler de aynı şekilde işlerini kaybetmesine gerektirecek bir durum yok. Satsınlar artık, kimden vergi aldı, kimden kredi alıyorlarsa alsınlar. Hangi ülkenin vatandaşına, Katar olur, Suudi Arabistan olur ya da Demirören olur belki Suudi bakarsanız. Suudi Arabistan olmaz. Olmaz, olmaz. Satsınlar. Olmaz. Yani bırakılsın. Niye o demek zorundayım ki ben TRT'nin olduğu yerde olan vergilerimle beraber bu insanların aldıkları ücreti? Bu haksızlığın neden ben kaynağı olmak zorundayım ki? Evet. Özelleştirilsin. LGS yapıldı bu arada ve soruların sızdırılmış olabileceği iddiası da var. Çok korkunç şeyler oluyor. Temel eğitimden orta öğretime geçiş, TEOG yerine getirilen. Neymiş iddia? Ve 1 milyona yakın öğrencinin katılım gösterdiği sınav 2 oturum şeklinde yapılmış. Toplam 9 soru ve 12.30'da bitmiş işte. Fakat oyuncu Hakan Yılmaz kişisel Twitter hesabında soruların sızdırılmış olabileceğini iddia etmiş. Bu fotoğrafı sınavın 30. dakikasındaki yanımdaki velinin cep telefonundan çektim. WhatsApp'tan kendisine gelmiş, dışarıya soru kitapçığı sızmış diye. Fotoğraf da var. Sorular görünüyor. Dışarı sızabildiğine göre cevaplar da içeri sızar mı acaba? Doğruysa yazık çocuklarımıza demiş. Bilmiyoruz. Meral Akşener hakkında oluşturulmak istenen FETÖ algısını kırmak için İYİ Parti'den aday olduğunu söyleyen Şengül Hablemitoğlu da öldürülen profesörün eşi tehdit aldığını açıklamış. Necip Hablemitoğlu'nun eşi adaylıktan çekil diye aracı göndermişler. Çok acayip şeyler oluyor. Ve Meral Akşener'in konvoyunun önü de çöp kamyonuyla kesilmiş. Çöp kamyonunun yanında kısa bir açıklama yapan Akşener, belediye ve valiliğe tepki göstermiş. Belediye başkanı da bunun rutin bir şey olduğunu, rutin bir yol ve çevre güvenliği tedbiri olduğunu söyleyerek Akşener'den özür dilemesini, özür dilemezse kendisine tazminat davası açacağını söylemiş. Aman yarabbim. Hemen tazminat davası. Yalnız iyi de özür dilemeye talep ediyorum. Yalnız haberde benim anlamadığım bir şey var. Hı hı. Bunu da Selahattin'e sormayayım, artık sana sorayım. Akşener valiye ve belediye başkanına yazıklar olsun. Hem de çöp kamyonu demiş. Çöp kamyonunun şoförü de ben emir aldım demiş. Evet. Böyle yolu kapatıyor. Demek ki güvenlik Gaziantep'te çöp kamyonlarıyla sağlanıyormuş. Evet. Hem birincisi bu. İkincisi de İyi Partililerin protestosu sonucunda kamyon bölgeden ayrılmış. Şimdi o kamyon şoförü hakkında, çöp kamyonun şoförü hakkında soruşturma açması lazım belediye. Demeyelim onun. Yani o da emir kuluymuş işte. Bakın kendisi de söylemiş. Evet ama bölgeden ayrılmış. Yani güvenlik sorunu var o zaman. Bu arada Moody's'de belirsizliği gerekçe gösterip Türkiye'nin notunu izlemeye almış Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurumu ve Fitch'de 25 Türk Bankası'nı negatif izlemeye almış. Ey Fitch diye bir şey söylenmiş mi bilmiyorum ama Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den Moody's ve Fitch'e tamamen manipülasyon ve spekülatif amaçlı demiş. Evet. Kendini bil kendini, sen kendini bilmezsen patlatırlar enseni dememişler ama. Ahmet Şimşek de açıklama yapmış, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı, dolar kontrol altında demiş. Ne güzel. Rahatladın değil mi? Çok. Hı? Çok. Şu anda kaç acaba? Kontrol bakalım. Kontrol altında olduğu halde. T24'ün internet sitesinden kontrol edelim. Alış ve satış fiyatları farklı olabilir. Kusuruma bakmayın. Bir de Erdoğan arkadaş alkışlayan apoletli bir asker vardı. Onu gördünüz evet, mü? Evet gördüm. Şey yaparken, eleştirirken. Bu Evet, bu seçim konularına da 9.30'dan sonra biraz yer vermeye çalışacağız tabii. Ama yani şu anda ekonomiden bahsediyorsak eğer, Trump'ın da yeni bir erimeye yol açabileceğinden bahsediliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yeni bir krizin tamamen kapıda olduğuna dair ayrıntılı yazılar, incelemeler çıkmaya başladı. Ben ileteyim de sonra benden gitsin. 4.46.89 4.64 özür dilerim. Ha. 46 hemen sevinmeyin. Hemen seviniyordunuz. Şaka. Ya, şaka. Oynamaya başlayacaktım. Yok şimdi. Yok. 4.60 4 mü? 4.64.89 Dolara hakimiz demiş ama neyse. Peki yetkisiz erişen misin sen? Bazı durumlarda. Hacker'ın karşılığı yetkisiz erişenmiş. Türk Dil Kurumu el atmış. Emoji ile hashtag'e de el atmış. Bütün terimleri Türkçeleştireceklermiş. Hadi gözün aydın. Sizin gözünüz aydın. Benim bir problemim yok. Seni yetkisiz erişen ilan ederim bak. Gölgelerin gücü adına mı? Evet. Gölge mi dedin? Bulut bilişim yaparım sana. Cloud teknolojisi mi? Onu kimin fikriymiş? Binali Yıldırım'ın mı? Bu Türkiye Bilişim Derneği. Ve Türkiye neydi? İletişim Kurumu, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu, bir de Türk Dil Kurumu birlikte çalışıyorlar. Çok güzel şeyler yapacaklar. Gözlemci ne? Cookie. Köle ağ ne? Asıl onu bilin ve sizi hemen yükselteyim, terfi ettim. Bir daha söyler misiniz? Köle ağ. Köle ağ. Evet. İngilizcesi ne? Ya, hiçbir şey bilmiyor bu gençler. Botnet. Tabii ki köle. Botnet ne demek? Botnet'i bilmiyor musun? Hayır, siz biliyor musunuz? Selahattin kapat. Siz biliyor musunuz? Ben her şeyi bilirim. Demirtaş da Erdoğan'a bilim kolum bağlı, hala arkamdan konuşmaya devam ediyorsun. Halkın da eli kolu bağlı mı sanıyorsun? Hak ettiğin cevabı sana 24 Haziran'da sandıkta verecekler demiş. Ve aynı zamanda bu seçim sonuçları artık kesinlikle herkes hazır olsun demiş. Evet. AKP'nin seçimi kaybedeceği netleşti. Herkes yeni bir yönetime, demokratik bir geleceğe hazır olsun demiş. Seçim haberlerini 9.30'dan sonra küçük bir şeyimiz de olacak ama, röportajımız, onunla beraber vereceğiz. Onu da söyleyelim. Daha önceden kaydetmiş olduğum için söylüyorum. Çünkü şu anda girişim mümkün değil. Botnet, bazen kısaca sadece robot network olarak nitelendirilen durum, bilgisayar bilimcileri tarafından kullanılan bir sözcük. Botnetler birçok yazılım ajan programından oluşuyormuş. Her yazılım ajan programı uzaktan kontrol edilebiliyormuş. Uzaktan kontrol etmeye yarıyor galiba. Botnet. Evet, botnet. Aynı zamanda bir botnet saldırganının kontrolü altındadır deniliyor. Çeşitli e-postalarla gönderilen spam mailler ve zombi bilgisayarların onlarcası, binlercesi, hatta yüz binlercesi bir ağ olarak ifade ediliyormuş. Böyle değişik bir kombinasyonu varmış. Niye köle ağ peki? Bot köle demek ya. Değil mi? Öyle mi? Bilmiyorum. Peki o zaman benim de cevabım ağır olacak sana. Buyurun. Yalnız. Kukla değişken. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Ali Bey, merhaba. Günaydın Can, herkese merhaba. Sesli bir problem yok değil mi? Hayır, gayet yok, gayet iyi geliyor. Gayet tamam. Güzel. Nasıl bir tur izleyelim? Şöyle, ekonomik sorunlar var malum. O sorunlar içerisinde kıvranarak seçime doğru ilerliyoruz. Bir de seçimle ilişkin yaşananlar var. İkisini harmanlayarak girelim isterseniz. Evet, lütfen. Tamam. Şimdi ortada ciddi bir başından itibaren OHAL ve kanunlukta kararname şemsiyelerinde seçime gittiğimizin hep altını çizdik. OHAL ile seçime gidilir mi? Gidilince başımıza neler gelir tartışmalarına haftalardır, aylardır yapıyoruz. Çünkü daha önce bir dilimiz yanan 2017 referandumu var. Yine içinde bulunduğumuz günlerde seçim güvenliğine ilişkin pek çok altını çizmesi gereken gelişme söz konusu oldu. Bunlardan bir tanesi Anayasa Mahkemesi'nin en son Mart ayında seçim yasasına ilişkin yapılan düzenlemeleri Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Bu mühürsüz zaatlar, idarenin sandıktaki egemenliği gibi hususları biliyorsunuz. Yani tamamen antidemokratik, demokratik seçimlerin gölge düşüren düzenlemeler ki bu düzenlemeleri geriye doğru çektiğimizde 2011'den itibaren bu düzenlemelerin yapıldığını tanık oluyoruz. Ve en sonunda Mart ayında yapılan bu düzenlemeler, geçen referandum defoları, geçen referandumun meşruiyetini ortadan kaldıran uygulamalar yasa kapsamı içerisinde alındı. Ve bunu da itiraz etti Cumhuriyet Halk Partisi. Anayasa Mahkemesi de bu itirazı reddetti. AGİT geldi bu arada Türkiye'ye. AGİT sürekli bu hususlara daha önceki yıllardan da itirazını şerhin düşen ve uluslararası bir örgüt ve Türkiye bu AGİT şeyini kabul eden bir ülke. Avrupa, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Türkiye uzun bir süredir onun bu kuruluşun uluslararası örgütün üyesi zaten. Ve ana görevleri de işte seçim ve demokrasi güvenliğinin sağlanması ve bütün ülkelerde yapılmış seçimlerin de denetimini sağlayan, sürekli olarak gelen, gözlemci grubu gönderen bir örgüt bu. Evet. Evet. Şimdi AGİT üyeleriyle YSK'nın başkanı ve AGİT'i yöntemlerine karşı çıkan ve iktidar yanlısı olarak bilinen üyeler AGİT'le görüşmediler. Bunun altını çizelim. Sadece diğer partilerin temsilcileri AGİT üyeleriyle görüştü. AGİT'in en büyük itirazlarından biri Yüksek Seçim Kurulu kararlarının yargı yoluna gidilmemesine ilişkin hususlar. Dolayısıyla bir Anayasa Mahkemesi'nin itiraza reddi, AGİT'le görüşemeyen bir YSK var. Ayrıca haftalardır yine Avrupa Birliği temsilcilerinin, aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeleri de buradaydılar. Ve onlar da Venedik kriterlerine uymuyor bu seçim uyarısında bulundular. AGİT gözlemcileriyle de onlar da görüştü. Daha önce Birleşmiş Milletler yetkisi o hal ve bu şartlar altında demokratik seçimler yapılamaz dedi. Dolayısıyla bunların hepsi, yani uluslararası kuruluşların Türkiye'de demokratik bir seçim yapılması bugünkü şartlarda olanaklı değil yorumları çerçeve seçimli bir seçim sürecindeyiz. Nitekim işte mühürsüz zartlar artık meşrulaştı. Sandık güvenliğine ilişkin hususları en önemlisi olan, teminatı olan idarenin ağırlığının sandıklarda olmaması tamamen ortadan kalktı. İdare ve emniyet, güvenlik güçleri isterse sandıktan herkesi uzaklaştırabilecek. Yani idarenin kontrolünde bir sandık süreci içerisinde giriyoruz. Ayrıca daha önce de altını çizmiştik. Türkiye'nin özellikle Doğu ve Güneydoğu'sunda yasak bölgeler var. Güvenlik içi, köylerine gidemiyor insanlar. Bir köyden öbür tarafa gidemiyorlar. Ve bu yerlerde sandık oy vermek, sandığa gitmek mümkün değil. Ve de taşınan sandıklar var. 144 bin insanı ilgilendiren bir karar aldı. Ve bunu bu konularda valiliklere de yetkiler verildi. Bu konuda Tarhan Erdem Bey'in geçen hafta yayınlanan yazısının okunmasını tavsiye ederim. Tarhan Bey bu konulardaki uyarılarını her daim yapar ve bu meselenin de yani uluslararası örgütler dışında Türkiye'nin içinde bulunduğu seçim mevzuatını, seçimle ilişkin yasal düzenlemelerini aslında bir seçim güvenliği anlayışı, gerçek demokratik bir seçim güvenliği anlayışının dışında idarenin, mevcut iktidarın güdümünde, inisiyatifinde bir Ki yani bir seçim güvenliği komisyonu kurulmuş İçişleri Bakanlığı'nda, Tarhan Bey buna da işaret ediyor. Ama bunun kararları yayınlanmamış. YSK'ya da bildirilmemiş anladığım kadarıyla. Yani valiler, biz hep 46 seçimleri analojisi kuruyorduk biliyorsunuz. Şeyde geçen seneki referandumda bu 46'yı bile arattıracak noktaya doğru ilerleyen bir seçim atmosferindeyiz. Bunun altını hep çizmek istiyoruz. Yani gerçekten bakın geçen haftaki şeylerde yine gazetecilerin yani medyanın %95'i iktidar medyası. Medyanın %95'inin iktidar medyası olduğu yerde geçen ay içerisinde 4 gazeteci tutuklanmış, 6 gazeteci gözaltına alınmış, 15 gazeteci 92 yıl hapis cezası almış, 3 habere eğitim ve erişim engeli konmuş, 3 gazeteci soruşturma, 3 gazeteci de yeni dava açılmış. Bir ay içerisinde olan olaylar. Evet. Barış Arkadaş'ın raporundan aktarıyoruz. Şimdi biz bu şartlar içinde bir eşit propaganda imkanı olmayan tüm devlet olanakları tek adama, partisine sevk edilmiş yeknesak bir medyayla gidiyoruz. Ve bu halde iki şey karşımıza çıkıyor, bağlayacağım. Yani Erdoğan bütün bu olanakları kullanıyor. Ama iki tane yenilgisi var bütün bu olanaklara rağmen. Bir tanesi Londra seferi sonrasında artık noktayı koydu. Faize yenildi Erdoğan. Yani sürekli faizleri baskı altında tutan Erdoğan, faizlerin yükselmesini, yani ekonominin gerektirdiği faiz operasyonlarını engelleyen Erdoğan, faizlerin yükselmesine engel olamadı. Birincisi ve nitekim bu konuyu açacağız. İkinci bir Londra seferi oldu geçtiğimiz şeyde. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı adeta birinci seferde Erdoğan'ın dağıttığı piyasa temsilcilerini, ki Türkiye bunlardan borç alıyor, yumuşattı. Bu bir seçim ortamı dendi. Belli garantiler verildi. Merkez Bankası bağımsızlığının olacağına dair işaretler ve faizler yükseleştirilip ve işte politika faizinin sadeleşeceğine dair ifadeler kullanıldı. Yani Erdoğan'ın yıktıklarını tamir etmeye giden ekip işte o piyasalara belli güvenceler verdi. Ona rağmen ki önümüzdeki bir saat içinde, yarım saat içerisinde bir enflasyon verisi açıklanacak Türkiye'de. O enflasyon verisine göre de ya da enflasyon verisi ki o veri tabii ki önemli ama ona rağmen yükseltilen faiz uluslararası aktörlerin ve yerli aktörlerin istediği bir oran değil, yeni bir faiz yükselmesi de 7 Haziran'daki para piyasası kurulunda gündemde. Dolayısıyla bütün bu ortamda yani Türkiye'nin içinde bulunduğu finansal kaynaklara ilişkin yaşanan sorunlar ki yani bunun sonucu olması gereken konu işte yani enflasyon faiz ilişkisinde faizlerin yükselmesi ama bu konu Erdoğan'ın hem iktisat yazılımına negatif katkıda bulunduğu bir alan hem aynı zamanda bir takıntısı ve çünkü bir de siyasetçi olarak diyor ki ben iktidarı bırakmak istemiyorum, faizler yükselirse durgunluk olur, ekonomi durgunluğa girmesi de benim işime gelmez diyor. En azından şimdilik işime gelmez, seçimden sonra bindiririm bir takım şeyleri ama şimdi bunun olmasını istemiyor. Zaten baskın seçimde bundan dolayı oldu. Şimdi ikinci Erdoğan yenilgisine geçmeden biraz ekonomiyle ilgili bir iki noktayı da belirterek o tarafa geçmek istiyorum. Şimdi enflasyon rakamı açıklanacak ama aylardır yüksek çekirdek enflasyondaki katılık hep dikkat çekiyor. Bu da enflasyonun aslında geneline hitap eden yani mevsimsel ve konjonktürel etkilerden arındırılmış esas işin özü olan, enflasyonun özü olan imalat sanayi enflasyonu demek olan çekirdek enflasyonda katıldık aylardan beri dikkat çeken husus. Sanıyorum bütün aktörler de bunu izliyor. Bu aynı zamanda işte enflasyon faiz ilişkisinin ne kadar kopuk olduğunu işaret eden bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada dış ticaret açığı geçen hafta büyüdü. Yine o da cari işlemler, dış hesapları Türkiye'nin ticari işlem adı altında nitelendiriyoruz bir sonu. En önemli bileşeni ithalat ve ihracat kalemlerinin arasındaki fark. Dolayısıyla buradan da müthiş bir baskı var. Tabii uluslararası piyasalarda diyor ki ülkenin Merkez Bankası saraya bağlı hareket ediyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı şüpheli. Enflasyonla bir mücadele politikası göremiyoruz. İkide bir revize ediliyor. Cari açıkta da bir mücadele politikası görüyoruz. Çünkü cari açığı büyütücü politika önlemler alınıyor. Yani faiz, döviz kuru ve enflasyon ilişkisi raydan çıkmış durumda. Merkez Bankası bağımsız karar alma kabiliyetini yitirmiş. Tek adam rejimiyle, Erdoğan'ın tek adam rejimiyle ekonomiyi yönetmek imkansız hale geliyor. Bu ne kadar işte büyük sinyaller verse de seçim sürecini atlatmak için elden gelen esirgemiyor. Ama bu arada tabii bütün uluslararası yayınlarda bu toplantılarda ortaya çıkan sonucun yansıması derecelendirme kuruluşları peşinde kararlar aldılar. Türkiye'nin hem bankalarını hem de genel Türkiye notunu negatife indirecek, olumsuz diyecek peşinde kararlar geldi. Evet, ben tabii de bir iki şey söyleyeyim bu konuda lütfen. Yani bir kere önce bu seçimle ilgili olarak Adil Seçim Platformu'nun yaptığı açıklama ilginçti. Bu sizin de sözünü ettiğiniz taşınan ya da birleştirilen sandıklarla ilgili orada önemli problemler yaratılabileceği, hatta Cumhuriyet Halk Partisi bize bazı şeyler yeterince gelmedi diyorlardı. Fakat yaptığı basın toplantısında Adil Seçim Platformu Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin temsilcilerinin katılımıyla yapıldığı bir sandık güvenliği platformu vardı. Ve işte çeşitli kuruluşların Sensiz Olmaz, Oyum Güvende, Disk, KESK, Memleket Biziz, Hak ve Adalet gibi platformların da yer aldığı bünyesinde bu şeyde şunu söylüyorlar: taşınan ya da birleştirilen sandıklarda 3 kat daha fazla görevli olacak, taşınan her sandık başındaki görevli sayımızı 3 katına çıkaracağız diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi adına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Adı Güzel de sandıkları taşınan 18 ilin seçmen listeleri hala partilerin eline ulaşmadı demişti. Ulaşmıştır herhalde. Fakat AKP ve MHP'ye de teklif götürülmüş. Buna rağmen de partiler bu daveti kabul etmemişler. Ve şeyi söylüyorlar, yani Türkiye'nin dört bir yanından müşahit arkadaşlarım aynı zamanda muhabirlik de yapacaklar. Bunlara da müşabir dedik diyor. Müşavirler Türkiye'nin her yerinden bilgi aktaracaklar ve son sandık açılana kadar seçim kesinleşmiş değildir ve sandıklar terk edilmemelidir diye bir açıklama yaptılar. Bu önemli bir şeydi. Bunu Açık Radyo'da daha etraflıca takip etmeye çalışacağız. Bu konuyla ilgili uğraşan arkadaşlarımız da var zaten. Bu konunun takipçilerinden biri de benim. Yani bu konudaki yapılan çalışmalar bugüne kadarki çalışmaların üzerine çıkmış durumda. Çünkü siyasi partilerde yani güvenlik konusunda, seçim güvenliği konusunda bir araya gelme becerisi gösterdiler. Evet, onu söylemek istiyordum ben de. Bu konudaki bütün çabalar son derece saygıdeğer. Müthiş bir özveri içerisinde bunu takip edeceğiz. Bütün bu olumsuzluklara karşın oyumuzun ve bu gölge düşen tüm etmenlere karşı bu seçimin koruyucusu seçmenler olacak yine. Ve birbiriyle siyasal görüşleri bağdaşmayan insanların seçim güvenliğini, kontrolünü elinde bulundurması gerekiyor. Bu anlamdaki çalışmalar gerçekten önemli. Evet, ama yani tek bir, yani bütün kuruluşlar ve mevzuat çerçevesi içerisinde durum bu. YSK görevini yapmıyor yani. Zaten uzunca bir süredir ülkemizde adalet hukuk eliyle dağıtılmadığı için kişiye göre bir adalet dağıtılması, ona da adalet denmez. Kurumlar da yeterince bu işte şeyde bulunmuyor. Dolayısıyla yani vatandaşın iradesi dışında güvenecek pek fazla büyük bir dal yok. Evet, ama yani mesela diğer başka örneklerden de gördüğümüz gibi işte Azerbaycan'da, Özbekistan'da ya da Mısır'daki seçimlerde vesaire gördüğümüz gibi bir yurttaşların kendi oylarına sahip çıkabileceklerini sağlayan bir ortamı oluşturuyorlar burada. Yani ne kadar başarılı olacağını elbette birlikte göreceğiz ama bu uğurda mücadele edilmesi son derece önemli sizin de dediğiniz gibi. Yani tüm siyasi parti, yani bu platformun, adil seçim platformunun katılımcısı olan tüm siyasi partiler, işte meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil inisiyatifler, hepsinin sandık kurulu görevlisi ve müşahit görevlendirilmeleri ve tek bir sandığın boş kalmayacak şekilde hep birlikte yapıldığını söylüyorlar. Yüz binlerce görevli ve gözlemcimiz sandıkların başında hazır bulunmalarını sağlayacağız. Mümkün olan her yerde hepimiz birlikte olacağız ama birimizin olmadığı yerde başka birimiz mutlaka olacak diyorlar. Önemli açıklamalar yaptılar. Bu ve teknolojik imkan ve lojistik altyapımızda da görevlerini eksiksiz yerine getireceğiz diyorlar. Ve gün boyunca da tüm sandık başlarından doğrudan seçim bilgilerini bütün Türkiye'ye gerçek zamanlı olarak duyuracağız. Seçim sonuçlarının medya eliyle manipüle edilmesine de izin vermeyeceğiz demişler. İlginç yani. Geçen seçimlerden farkı bu konuda belli bir grubun değil, seçimlere katılan muhalif tüm partilerin ortak bir projesi halinde ilerlemesi. Dolayısıyla şu yaşanıyordu: özellikle merkezi yerlerde siyasi partiler temsilcileri tamamı bulundurabiliyorlardı. Ama ücra köşelerde temsilciler olmuyordu. Daha çok iktidar olanaklarıyla iktidar yanlısı temsilciler bulunabiliyordu. Sanıyorum bu çalışmalarda bunların önü alınmış olacak ama her şeye rağmen Türkiye bu anlattığımız çerçeve içerisinde seçimlere giriyor ve iktidarı demokratik yollarla bırakma eğiliminde olmayan bir kitle var. Evet, onu da görmek durumundayız. İşte buna rağmen ben iki çarpıcı şey koyup Erdoğan'ın ikinci yenilgisine geçmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi ekonomiyle ilgili bu Moody's'ler, Standard Poor's'lar olumsuz şeyler aldı malumunuz. Moody's ve Fitch, evet. Fitch bankaları şey aldı ve bundan hemen bir halkımıza kurulan komplo, dövizin fiyatları, döviz bunun artıyor şeyi başladı. Evet, tamamen manipülasyon ve spekülatif amaçlı dedi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi mesela. Mehmet Şimşek de dolar kontrol altında dedi ama öyle görünüyor mu? Ne diyorsunuz? Bakın şimdi Merkez Bankası'nın Mart finansal istikrar raporu yayınlandı. Oradan birkaç çok şey olmayan rakam vermek istiyorum. Orada diyor ki reel sektörün döviz varlığı ile döviz borcu arasındaki fark yani 222 milyar dolara. Bu yüksek miktarda bir döviz borcu. Ve bu 222 milyarın dağılımı da şöyle. Şimdi 1 milyar doların üstünde döviz borcu olan Türkiye'de firma sayısı 23 adet. 90 firmada 500 milyon doların üzerinde borcu var. Bu 500 milyon doların üzerinde borcu bulunan ve 1 milyar doların üzerinde borcu bulunan firmaların toplam döviz kredilerinin yani borcunun %33'üne sahip. Ha? Hani böyle ki de bir borcumu yapılandır abi ben diyorum. Evet. Onlar bunun içinde işte. Bilinenler var, bilinmeyenler var. Bir de 15 milyon doların üzerinde yani 15 ile 500 milyon dolar üzerinde borcu bulunan da 2300 firma var. Şimdi bu 2300'ü yani 15 milyon doları 90'ı 23'ü topladığımızda toplam döviz kredilerinin borçları %85'i. Şimdi bunun altında da 15 milyon doların altındalar var. Bunlar 44 bin firma. Bunlar da %15 dolayında. Şimdi zaten bu 44 bin firma, daha önce programlarımızda dile getirmiştim. İşte buna kambiyo kısıtlamaları denir. 44 bin firma artık siz döviz kredisi kullanamazsınız. İzlemeye alındı. Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde, geçtiğimiz aylarda. Şimdi bunlar diyor ki, dendi ki ya senin bunu ödeme kabiliyetine bakacağız, izleme dedin. Şimdi bunlar ve öbürleri, yani döviz niye yükseliyor diye yanıt için söylüyorum. Bunların vadesi gelince bunu ödeme kabiliyeti olanlar piyasaya yükleniyor ve gidiyor diyor ki abi bunun 6.9 milyarı da 2018 sonuna kadar bu %15'lik kitleden ödemesi gerekiyor. Sonra bunu Türk lirasına döndürebilir. Bunlar ve diğer dedi gidince ister istemez döviz fiyatları yükseliyor. Artı dışarıda borçlanma kabiliyeti daralıyor ve maliyeti yükseliyor. Yoksa yani bütün bunlar göz önünde oluyor. Yani insanları işte eski Roma'da ekonomi kötüye gidince halka işte buğday dağıtırlarmış. Bir de sirke götürürlermiş. Evet, bir de işte iki tekerlekli araba yarışları. Bir de Hristiyanları aslanların önüne atarlarmış. Ekmek ve sirk, evet. Evet, ekmek ve sirk. Yani tarih boyunca geçerlidir yani. Şimdi bir taraftan işte bu AKP illüzyonunda ipotek altındaki oylar ekmek ve sirkte oylanırken bunlar oluyor. Çünkü bu kadar büyük bir borçlanma söz konusu oldu. Ve reel sektörümüzün durumu yani Mehmet Şimşek bu işlerin AKP cenahında en farkında olan kişi. Merkez Bankası içerisinde bu finansal istikrar raporunu yapan, Türkiye reel sektörünü izleyen çok kuvvetli bir ekip vardı dağıtmadılarsa. Bunlar reel sektörün kalp atışlarını izliyorlar. Nitekim onun üzerinde geçtiğimiz aylarda küçük lere kambiyo kısıtlamaları, döviz borçlanma kısıtlamaları falan geldi. Dolayısıyla şeyin altında bu var. Şimdi Erdoğan bu faiz konusunda dediğim gibi ayın 7'sinde de Merkez Bankası muhtemelen 100 baz puan faizi artıracak ve faiz yükselecek. Yani ona engel olamıyor. Yani kendi yıktıklarını yardımcıları toplamaya gidiyor. Ama seçimlerden sonra bu süre içerisinde gerçekten hani bu gördüğüm manzara var ya, yani bu borçlanma ve borçlarını ödeyebilme kabiliyeti, işte lastiğin patlaması, cant üzerinde giden ekonomi dediğim bu. Cantı da yumultuyorsunuz. Dolayısıyla burada Erdoğan Londra sebebi sonrasında faiz kararlarını ve muhalefet de bunu dile getirmiyor. Yani bir ülkede faiz yükselmesi iyi bir şey değil. Hiçbir zaman hayatı iyi gideceğine işaret etmez. Ama ekonominin kuralları, özellikle liberal bir ekonomi içerisinde takip ediyorsunuz. Bunları yapmak zorundasınız. Dolayısıyla tek adam ekonomiyi yönetiminde durum burada. Şimdi Erdoğan'ın ikinci yenisi, bütün anlattığımız bu seçim ortamı, olumsuzların bulmalarına ve bu olumsuzluğu ortadan kalkıp gayretlerimizle altını çizerek yani, gittikçe Erdoğan Demirtaş'ı yeniliyor. Hapishanede bir lider var. Ve bu sadece gün içerisinde avukatlarıyla mesaj gönderebiliyor. Ama geçtiğimiz hafta bir gelişme oldu. Muhtemelen önümüzdeki günlerde TRT Selahattin Demirtaş'ın propaganda konuşması için ya hapishaneye gidecek ya da Selahattin Demirtaş stüdyoya gelecek. Bu konu son iki gün içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'nun bir bildirisiyle ortaya çıktı. Ama hala hazırda buna Yüksek Seçim Kurulu'nun izin vermeyeceğine dair de bir işaret eden görüşler oldu. Ama bu ifade edildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun yani bildirisi açıklandı ve altı liderin konuşma yapmalıydı. Şayet ki bu Erdoğan'ın son konuşmaları Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itirazı da önleyici Demirtaş'a ilişkin provokatif unsurlar içeriyordu. Yani o kararı da ilgileyecek işaretler vardı. Ama her şeye rağmen bu seçimin kilit unsuru Demirtaş ve HDP. Hep söylediğimiz ittifakın içinde HDP'nin var olması maalesef fiilen şu anda yok. Ama barajı açması Türkiye demokrasisinin kurtarılması açısından yani olmazsa olmaz hususlardan bir tanesi. Burada da Selahattin Demirtaş adaylığı ve figürü son derece önemli. Bu konuşma gerçekleşirse herhalde Türkiye tarihinde ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? 60 öncesi Bölükbaşılar filan o zaman TRT konuşmaları var mıydı? TRT yoktu da radyo vardı galiba. Evet. Şahsaneden propaganda konuşması yapan olduğumu bilmiyorum ama. Olmamıştır. Ben şeyi de hatırlamıyorum. Hapishanede Cumhurbaşkanı adayı olan. Adayı da yok. Olan bir kişi. Dünyada da çok sayıda yok herhalde. İşte Mandela. Mandela hariç. Bu arada Selahattin Demirtaş'tan da gayet iddialı bir çıkış. Belki onunla bitirebiliriz. Yani ben izninizle onu da okuyayım. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş kişisel Twitter hesabından 24 Haziran seçimlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. 1. 16 Nisan referandumunu bizi içeri atarak komployla ve hileyle kazandılar. Şimdi 24 Haziran'da da kazanabilmek amacıyla beni içeride tutuyorlar. Bunun için Anayasa Mahkemesi dahil bütün mahkemelere baskı uyguluyorlar diyor. 2. Dosyalarıma bakan bazı hakimler gördükleri baskılar nedeniyle istifa hatta intihar noktasına geldiler. Her şeye rağmen birçok onurlu ve cesur hakimin olduğunu da biliyorum diyor. 2. 3. Bu zulüm düzeni 24 Haziran'da artık sona erecek. Hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı sağlanacak. Yargıçlar da yargılananlar da adil yargının güvencesinde olacak. Yeter ki bir oy HDP'ye, bir oy Demirtaş'a verin. 4. AKP'nin seçimi kaybedeceği netleşti. Giderek daha saldırgan bir üslupla beni hedefe koymalarının nedeni de budur. Yandaş anket şirketleri bile durumu kurtaramıyor artık. 5. Herkes yeni bir yönetime, demokratik bir geleceğe hazır olsun. Bu arada kimse bu saatten sonra AKP uğruna suça ve günaha bulaşmaya da kalkmasın. Sadece kendi başını yakmış olur. 6. HDP barajı aşarsa Türkiye nefes alır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacağıma inanıyorum. İkinci turda en geniş demokrasi ittifakını sağlayacağız ve halkımızın önüne güçlü bir alternatifle çıkacağız. Bu ittifak Millet İttifakı'nı aşan bir genişlikte olacaktır. Bunu mutlaka başaracağız demiş. Bir husus belirteceğim. Geçen hafta bir de Türkiye'de opera, bale ve koro ve topluluklar listesi yayınlandı. Onu da verelim, onunla bitirelim. 2016-2017 sezonunda 281 bin kişi bu şeylere katılmış. Detaylarına girmeyeceğim. Ama bu azalarak iniyor. 2013-14'te 400 bin kişiymiş. Bunu da en son not olarak aktarmış olayım. Bir kez daha. Değil mi? Bir kez daha reklam rakamları tekrarlar mısınız? 400 bin kişiymiş 2013-2014 sezonunda opera, bale ve koro olarak giden seyirci sayısı. 2016-2017'de 281 bine düşmüş. Zaten herhalde tek adam ödevine geçtiğinde bu salonlar herhalde güreş salonu olur. Yani öyle bir niyetleri de var. Opera ve bale severleri dikkatine sunarım. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.38 ya da 30.37 ve biraz programın başında, biraz önce, bir saatten biraz fazla önce bahsettiğimiz gibi Gezi Parkı'ndaki Gezi Direnişi'nin 5. yıl dönümünde Gezi Parkı'nın ağaçları için veri tabanı oluşturulmuş vaziyette. Gezi Parkı'ndaki 1361 ağacı yakından tanıyoruz diye de bir Biyanet'te ilginç bir şey çıktı fotoğraflarıyla beraber ağaçların. Bu bir grup gönüllünün de Taksim Gezi Parkı'nda bulunan tüm ağaç ve çalıları fotoğraflayarak envanter çıkartması ilginç bir şey. 1361 ağacın bilgileri, konumunu ve henüz 1100 kadarının da 5000 fotoğrafını çeken bir site hazırlanmış. Şimdi o konuyla ilgili olarak bu konuda çalışmaları yürüten Faruk Dığış'la yürütenlerden Faruk Dığış ile peyzaj mimarı kendisi birazcık konuşup bu konuda bilgi alalım. Günaydın Faruk Bey. Günaydın Ömer Bey. Merhaba Faruk Bey. Günaydın. Evet, bu ilginç bir şey. Bazı geziciler başlığıyla, yani yumuşak yede kullanılarak gezi şeyini hatırlatan bir gezi parkımız nokta.net sitesi 5. yıl dönümünde açılmış gezi direnişinin. Bizi biraz bilgilendirirseniz seviniriz. Tabii ki. Park hepimiz için çok kıymetli ve çok değerli, ama değer vermek yeterli değil. Tanımak ve sahiplenmek de gerekiyordu. Bu şiarla yola çıktık ve herkesin farkı daha yakından tanıyabilmesi için ne yapabiliriz diye böyle bir çalışmaya başladık. Aslında bu daha başlangıç. Bu 1361 ağacın teker teker tespit edilmesi, sağlık durumlarının tespit edilmesi, türlerinin tespitinin yapılması bir başlangıç. Bundan sonra da parkla alakalı bu site üzerinden pek çok etkinlik yapmaya, pek çok şey yapmaya çalışacağız. Öncelikle hedef geziyi seven herkesin, İstanbulluların parkı daha yakından tanıyabilmesi. Bunu da hep beraber yapacağız. Yani sadece 3-5 gönüllünün değil, bütün İstanbul halkının el ele vererek bu projeyi daha ileriki aşamalara götürmesini hedefliyoruz. Evet, sitede bütün bu bilgiler var zaten, bir de harita var. Evet. Peki bir de neden siteyi açtığına dair de bir açıklama var. Ağaçlara sahip çıkma projesi. Biraz da ondan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Park hakkında bize en çok gelen sorulardan bir kısmı işte bazı ağaçların kuruyor olması, bazılarının hastalıklı olması, bunların neden kaynaklandığı gibi pek çok soruyla karşılaşıyorduk. Sitenin bize sağlayacağı en büyük faydalardan bir tanesi de şu olacak. Bu tespitler 2017 yılında yapılmaya başladı ve bugüne kadar devam etti. İşte yaklaşık bir yıl sürdü. Aralık çalışmalarla. Ama bundan sonra da bu bitkilerin sağlık durumları ve kontrolleri düzenli olarak yapılacağı için elimizde müthiş bir veri tabanı olacak. İleriki yıllarda da parkla ilgili daha doğru ve net çözümler, tanımlar ortaya koyabileceğiz. Bu iş yapılırken sevgili Birkan Işın, sevgili Haluk Aykan, bu fotoğraflarıyla bize destek olan Yücel Tunca ve onun Galata Fotoğrafhanesi'ndeki 48 tane fotoğrafçı arkadaşı büyük bir çaba ve şey gösterdiler, özveri gösterdiler. Onlara da ayrıca burada teker teker teşekkür ediyorum. Evet, büyük bir kolektif çaba bu aslında. Bir tabii müşterekin ki. Müşterek bir çabayla korunması çok hoş aslında ve 10 ayrı cinsten, türden de bahsediliyor galiba. Gezi Parkı'nın 67 tane farklı tür bitki var. Öyle mi? Tespit ettiğimiz, evet. 67 tür, 1361 adette bitki var. Evet, yani aslında Gezi Parkı diğer bazı başka ülkelerdeki, büyük şehirlerdeki parklarla kıyaslandığında maalesef oldukça küçük boyutlu. Ona rağmen de büyük bir gayretle sahip çıkılmasına çalışılıyor. Fakat bu küçük boyutuna rağmen bu kadar büyük bir çeşitliliği barındırıyor olması da insana şaşırtıcı da geliyor. Tabii kesinlikle. Yani bu bizim çok az farkında olduğumuz bir gerçeklik. Ama endemik türler açısından, iklim açısından müthiş bir coğrafyanın üzerinde yaşıyoruz. Biz özellikle İstanbul bölgesi hem Akdeniz ikliminin özelliklerini bünyesinde barındırıyor, hem de Karadeniz ikliminin özelliklerini bünyesinde barındırdığı için iki bölgede de yetişen türlerin tamamı İstanbul'da yetişebiliyor. Bu da müthiş bir zenginlik, müthiş bir renk katıyor aslında çevremize. bir parça daha dikkatli olarak bakabilsek bu güzelliklerin farkına varabileceğiz. Bütün mesele orada zaten. Evet, evet. Evet, evet, o dikkati bunca zamandır yeterince odaklayamadığımız için de epey sorun yaşandı. Fakat önemli bir gelişme bu hakikaten. Bu daha başlangıç sloganıyla bazı gezici'ler tarafından hazırlanan Gezi Parkımız net sitesi. Türkiye'de bir ilk benim ilk, bildiğim evet. kadarıyla Ömer Bey. Yani daha önce bunun yapılmış bir örneğini ben rastlamadım. Bu arada bir tane de küçük not eklemek istiyorum. Buyurun. Daha yakından tanımak ve bitkilere dokunmak, bitkilerin hikayelerini duymak, onlarla daha yakından tanışmak isteyen bütün Açık Radyo dinleyicileri için 10 Haziran'da parkta bir dendroloji turu düzenleyeceğiz. Sevgili hocamız Ünal Akkemi'nin rehberliğinde. Orada hepinizi parka bekliyoruz. 10 Haziran hangi gün? Pazar günü. Pazar günü. 16'da. 10 Haziran Pazar saat 16'da dendroloji. Ne çok ilginç. Ağaç bilimi. Ağaç bilimi evet. Evet. Evet, yani böyle olağanüstü fotoğraflarla da Biyanet'ten görebildiğim kadarıyla işte boyları, tepe çapları, gövde çevreleri hepsi de şey yapılmış türlerle belirtiliyor. Ve yani daha gezi hareketi başlamadan önce de Gezi Parkı'ndaki ağaçların ve bitkilerin korunması için yapılmış çalışmaların içinde de naçizane yer almış biri olarak çok mutluluk verici bulduğumu söyleyebilirim buna. Evet. Çok teşekkür ederim. Peki biz çok teşekkür ediyoruz. 10 Haziran Pazar günü de saat 16 mı dediniz? Evet. 16'da o zaman dinleyicilerle beraber orada buluşmak üzere. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi ki varsınız Açık Radyo. Teşekkür ederiz Faruk Dış. Siz de öyle. Evet, peyzaj mimarı Faruk Dış'la da görüştük ve Gezi Parkı'ndaki yeni açılan 1361 ağacı yakından tanıma projesi, onun ötesinde yani çitlenbikten cennet ağacına, sarkık soforadan kurt bağrına, Gezi Parkı'nın gerçek sakinlerini tanıyalım diye bir haritası da çıkmış. Bir grup gönüllünün tüm ağaç ve çalıları fotoğraflayarak envanter çıkarması haritasını, İşte huş ağacı, leylandi, alev ağacı, gül ibrişim, ıhlamur, sedir, taflan, akasya, meşe, porsuk, herdem, yeşil, manolya gibi türlerin de aralarında bulunduğu 1361 ağaç ve çalı yaşıyor. Aslında kaç dedi Faruk Bey? 40'ın üzerinde, evet. 60'ın üzerinde mi yoksa türün olduğunu da söylemişti. Müthiş bir şey, rakamlar akılda kalmıyor ama umut verici gelişmelerden biri diyebiliriz ona. Evet, devam edelim. Biraz daha seçimle ilgili konuşmaları yapalım. Sonradan günün fotoğraflarına da geçeceğiz ama... Karikatürlerine. Şey, karikatürlerine evet. Teşekkür ederim. Ne demek efendim? Için. Bu sen sözünü ediyordun bir Erdoğan'ı hapse atan sivil paşalardan Erdoğan'ı alkışlayan asker paşalara diye bir yazı yazmış Hasan Cemal T24'te. Neyi kastediyor? Evet, o biraz önce bahsettiğimiz durum, bir iftar yemeği sırasında Cumhurbaşkanı adayı İnce'yi eleştiren Erdoğan'ı alkışlayan üniformalı bir askerin hikayesini anlatıyor. Evet, yani çok ilginç bir durum bu ve bayağı ciddi de tepkiler de yaratmış durumda doğrusunu isterseniz. Onlarla ilgili de bazı açıklamalar var. Yani şey mesela İnce'den Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce... Cumhurbaşkanlığı ve Genel Milletvekili seçimleri, iki seçim birden oluyor ya, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen, bu erkene alınan seçimler için Sayın Erdoğan sen İlker Başbuğ'a terörist demiş, terörist demiş adamsın, sen Türk ordusuna kurulan kumpasın, savcısısın, Türk ordusunu da düzelteceğiz, elimde anketler var, şu kadarını söyleyeyim, Erdoğan'ın uykuları kaçıyor demiş. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haber bu. İstanbul'da konuşmuş Cumhuriyet Halk Partisi adayı İnce. ve yeni bir apolet açıklaması yapmış. İkinci ordu komutanı Temel'den bahsediliyor. Ben apoletlerini sökünce gider Erdoğan'ın emir eri olursun. Bana apoletlerini sökemez diyor. Sayın Erdoğan, sen İlker Başbuğa terörist demiş adamsın demiş. Evet. İsmail Metin Temel, ikinci ordu komutanı, apoletlerini sökeceğine dair açıklaması da şöyleydi. Türk Silahlı Kuvvetleri disiplin talimatnamesi gereği askerler siyasi parti toplantılarına katılamaz. Yani bu hukuka ve kendi iç tüzüğüne aykırı yani. Talimatnamesine. Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşılayan astsubayları görevden alınmadı mı? Astsubaylar, siyasi parti toplantılarına katılanlar hapse atılmadı mı? Benim hapse attırmak gibi bir niyetim yok ama apoletlerini sökeceğim o generalin. Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorsan 24 Haziran'da belli olacak. Ben apoletlerini sökünce gider Erdoğan'ın emir eri olursun. Bana apoletlerini sökemez diyor. Sayın Erdoğan, sen İlker Başbuğa terörist demiş adamsın. Sen Türk ordusuna kurulan kumpasın savcısısın. Türk ordusunu da düzelteceğiz. Elimde anketler var. Şu kadarını söyleyeyim. Erdoğan'ın uykuları kaçıyor demiş. Bu diploma meselesinde de diplomasını sormasının hakkı olduğunu da söylemiş, eklemiş. Diplomayı ben değil anayasa istiyor demiş. Anayasa kuralı yani şekil şartı demeye getirmiş. Onu ben ekledim ama. Yani Cumhurbaşkanı olmak için 4 yıllık üniversite mezunu ve en az 40 yaşında değilsen Cumhurbaşkanı olamazsın. Yani siz şimdi 39 yaşında birini Cumhurbaşkanı seçebilir misiniz? Seçemezsiniz. Anayasa 40 yaşını geçecek diyor. 4 yıllık üniversite mezunu olmayan birini de Cumhurbaşkanı seçemezsiniz diye. Basit gibi görünen ve önemli bir şekil şartına işaret ediyor. Aynı zamanda da Erdoğan'dan yine dava çağrısında da bulunmuş. Konya'da düzenlediği mitingde Muharrem İnce'ye dava açın demiş. Burada görev yapan milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı, bunlar da kayış attı diye bir üslup kullanmış. Erdoğan, milletvekillerine nasıl bu ifadeyi kullanırsın? Sen de hırsızsın o zaman. Yani tezek filan ifadelerini unuttu herhalde. Erdoğan, benim milletvekili arkadaşlarıma hırsızlıkla itham eden, Türkçesi biraz bozuktur düzelteyim, benim milletvekili arkadaşlarımı hırsızlıkla itham eden bu İnce'ye dava açın demiş. Kendisi de zaten bazen açıyor galiba. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Tayyip Erdoğan'ın tırnak içinde Erdoğan'a oy vereceğim ama AK Parti'ye oy vermeyeceğim söylentisinden rahatsız olduğunu yine tırnak içinde kendi o söylentisini aktarmış. Selvi bu söylentiyi Erdoğan'ın fitne ve tuzak olarak gördüğünü söyleyerek Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan eşittir AK Parti, AK Parti eşittir Erdoğan dediğini yazmış. Erdoğan ayrıca bazıları Kandil'den atıp tutuyor, sıra oraya da gelecek diye de bir konuşma yapmış. Kanaat önderleriyle Diyarbakır'daki TÜYAP fuar merkezindeki toplantıda bir konuşma yapmış. Kimse Kürtlere devlet aramasın, Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir demiş. Siz korkuyu korkutan insanlarsınız, ölümü öldüren insanlarsınız. Camileri yaktılar, bunlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mısınız demiş. Sokağa çıkma yasaklarıyla düzenlenen operasyonlarda ve çatışmalarda yıkılan Sur içinde, Diyarbakır'ın Sur semti içinde terör örgütü vatandaşlarımızın evlerini, terör örgütü vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yıktı, camilerini, okullarını tahrip etti. Güvenlik güçlerimize saldıran teröristler kaçarken vatandaşlarımızı canlı kalkan yapmaya çalıştı. Sur için inşa ve ihya ettik. Diyarbakır'ın bu sembol bölgesini şehrin tarihine yakışır bir yer haline getirdik demiş. Fakat şeyde diyor ki HDP eş genel başkanı Sezai Temelli, mesela neden de giderken yanına Bahçeli'yi almadın demiş. Bugün Diyarbakır'a gidiyor demiş gitmeden önce. Ne diyeceksin Diyarbakırlılara, ne anlatacaksın? Diyarbakır'a gidecekmiş, Kürt kardeşleriyle buluşacakmış ve onlara bizi şikayet edecekmiş. Kürtler Diyarbakır'da sana tasdikname verecek siyasetten demiş. Sen Diyarbakır'da ne anlatacaksın? Mesela neden giderken yanına Bahçeli'yi almadın? Ankara'da yanasınız ya, alsaydın yanına beraber çıksaydınız kürsüye, birlikte kurt işareti yapsaydınız, bakalım Diyarbakır ne diyecekti demiş. Evet, bu seçim konuşmalarının ifadelerini biraz uzatmalı olarak da devam ettireceğiz ama şimdi haftanın karikatürlerine geçiyoruz. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın Ömer Hocam. Günaydın İzel Bey. Günaydın Can. Günaydın Selahattin. Merhaba. Evet, bu hafta göçmenler önde geliyor galiba. Fransa'daki özellikle bu Malili göçmen. Yani aslında pek verimli bir hafta geçmedi karikatür açısından. Çünkü yani konular, haberler o kadar absürt ve gerçeküstüydü ki. Evet. Biraz acı dilin sürçtü senin. Haftanın fotoğrafları dedin. Evet. Sanıyorum. Evet, yani haftanın fotoğrafları bir anlamda çizildi. Mesela hani Fransa'ya geçmeden önce Ukrayna'da Rusya'dan kaçıp Kiev'e sığınan Rus gazeteci vardı. Evet. Öldürüldü, suikast düzenlendi biliyorsunuz. Hemen ertesi günde adam çıktı, basın toplantısı yaptı. Cat canlı böyle basının karşısında. Kafalar karıştı. İnsanlar ne çizdiklerini bilemediler. Fransa'daki olay ise bambaşka. Yani orada ilginç bir kahramanlık öyküsü oldu. Bütün karikatürcüler Fransızlar ve dünya karikatürcüleri diyeceğim. Bu olaya yoğunlaştı biraz. Bir yandan bu Gassama biliyorsunuz değil mi? Evet, Amadou evet. Gassama. O şimdi itfaiyeci. Evet, üzerine yazı da yazmaya çalıştım ben küçük bir, yani onu da internet sitesine koyduk. Çok acayip şeyler de oluyor orada, evet. Evet, evet. Lex Spider-Man. Evet, nedense Afrikalı kökenlerine değil de beyaz bir çizgi roman kahramanına benzetmeyi tercih ettiler tabii. Tabii. Normal değil mi? Evet, normal. Dağ goriline çok daha fazla benziyordu bence doğduğu yerde insanları. Evet. Ya burada enteresan olan tabii bu karikatürcülerin, yani güncel ve editoryal karikatür çizenlerin neredeyse aynı konuyu işlemeleri. Eskiden mesela aynı espriyi aynı gün çok değişik gazetelerde görebiliyorduk. Özellikle Amerika'da biliyorsunuz çok sayıda basın, çok sayıda gazete vardı ve çok sayıda da çizer vardı. Şimdi o kadar değil ama ben 86 yılını hatırlıyorum. Amerikan jetleri Libya'yı bombalamışlardı. Ertesi gün bir sürü böyle Kaddafi'nin bir kulağından girip öbür kulağından çıkan böyle Amerikan jetleri karikatürü yer almıştı. Oh, bizde evet. De şeyde oluyordu, Cumhuriyet gazetesinde ön sayfada Ali Ulvi çiziyordu rahmetli. Evet. Arka sayfada da Tanoral çiziyordu. Zaman zaman bunlar pişti olurlardı, aynı şeyi çizerlerdi. Geçen hafta Fransa'da hemen hemen aynı şey oldu. Ben size bu Gubel'in karikatürünü, tanıdığım bir çizer değil ama çok enteresan, hoşuma gitti. Çok, durumu çok güzel özetliyor. Etkileyici, Dominik Gubel, evet. Evet, Dominik Gubel. Karikatürde böyle 4-5 katlı bir bina görüyoruz. Zemin katta hemen adamın biri naif bir şekilde çizilmiş. 3-2-1 go diye bağırıyor. Hemen yanındaki merdivende bekleyen bir adam var. O komutu alır almaz binaya tırmanmak için ileri hamle yapıyor. Ve binaya baktığımızda da binada 5 kişi daha var üst katlarda. Onlar da kanter içinde pervazlara tutunarak tırmanmaya çalışıyorlar. Şimdi çizer karikatürün üzerine bir ibare kondurmuş. Sans papier. Yani şey, belgesizler, evraksızlar. Belgesizler, evet. Fransa'da biliyorsunuz bu Fransa'da sans papier aslında oturma ve çalışma izni bulunmayan göçmenlere verilen isim. Kaçak göçmen. Kaçak göçmen, evet. Aynen öyle. Yazının gerisi de şöyle tamamlamış çizer. Evraksızlar için belge giriş sınavı. Yani evet. Söylenecek bir söz bırakmıyor. Tabii. Evet, ve yani videodaki o çok viral hale gelen videodaki amatör çekimdeki şeyin aynını çizmiş aslında. Yani şeyin, Mamadou Gassama'nın tırmanışının, tırmandığı o Toki binası gibi gri binanın tamamen aynı ve sarkan çocuklar gibi çizmiş şeyleri de. Müthiş bir fotoğraf. Müthiş bir fotoğraf. Evet. fotoğraf dışı bir karikatürü ise Cezayirli Ali Dilem çizdi. O da komik yani. Ben görünce güldüm. Rize Sarayı'na davet edilen Mamadou sarayın dışında bir güvenlik görevlisi tarafından, daha doğrusu işte başkanın herhalde emir subayı, o karşılıyor ve binayı gösteriyor. En üst katta diyor. Yani sen şöyle tırman bakalım. Tırman bakalım diyor. Evet. Zaten o konun da çok dikkat çekiciydi fotoğrafı. Yani şey yetkisini falan kullanmayıp Cumhurbaşkanı, çalışacağız işte senin şey, fahri vatandaş yaptık seni diyorlar. Korkuyorlar evet. Herhalde. Başka beyaz siyahlar da çıkıp başka beyazların hayatını kurtarırsa hepsine mi vereceğiz diye korkuyorlar. Evet. Çok güzel bir karikatür. Evet. Ali Dilem'inki de evet. Türkiye'de ise siz de bile getiriyorsunuz. Artık seçim çalışmaları tam gaz gidiyor, havalar ısındı. Benim bu gölge biraz şey oldu, problem oldu. Açık Radyo'da duyan geldi gölgenin altına. Ağacı da budamışlar. Ağaç da çok az. Dut ağacı. Sıkışık sıkışık oturuyoruz artık. Evet. Yani geçen hafta hakikaten mizah ve ironi bakımından karikatürcüler biraz siyasetçilerin gerisinde kaldılar. Gezi'nin örneğin 5. yıl dönümünde Taksim tamamen barikatlarla kapatılmıştı. Pek bir şey çizilemedi bu konuda. Çünkü sadece resmettiler. Yani fotoğrafını çektiler. Televizyon ve yazılı basında da yani o propaganda işsizliği tam gaz gidiyor. Ben internette gezinirken çok eski o 1976 yılında Türk dergisinde çıkmış enteresan bir karikatüre rastladım. Karikatür bir Altan Elbulak Hüseyin Yazgaç ortak yapımı. Hmm. O zaman böyle iki kişi imza atıyor. Halen de öyle. Karikatürdeki başlık şöyle. Kendi televizyonunu kendin yap. Şimdi adam karısına o Altan Elbulak'ın tipik çizgileriyle adam karısına diyor ki işte sevgili karıcığım. Televizyon al, televizyon al deyip duruyordun. Demir elim bir resmi. Yanına da bir transistörlü radyo. İşte o sana televizyon. Evet. Yani şimdi... 1976, 42 70, sene önce. 6, evet. 42 mi? Evet, 42 sene önce. Demek ki o zaman tek kanaldı değil mi? TRT hatta siyah beyaz yayın yapıyor. Şimdi olduğu gibi. Yani çok farklı değil. Koy resmini. Hatta görüntüyü de kapatmayın. Ses yetiyor. Yani Ahmet Dağsar Elbırak bugünleri görseydi ne çizerdi acaba? Merak ediyorum. Evet. Ortağı Hüseyin Yazgaç'ın ne çizdiğini biliyorum. Onu gördüm ama anlatmayacağım şimdi. Bir diğer böyle absürt durum, daha doğrusu gerçeküstü durum hakkında da bol bol çiziliyor. Bu gerçeküstü durum adaylardan Selahattin Demirtaş'ın durumu. Kendisi kettle'dan atıyorum diyor tweetleri ve kampanyasını öyle sürdürüyor. TV'ye de televizyona galiba bağlanacak. Önce evet. Anketörlü televizyonla bağlanacak dediler. Sonra çekim yapılacakmış galiba. Evet, sen de bir sürücü lisan yaptın. Anketörlü televizyon değil, anketörlü telefonla bağlanacak. Ha evet, anketörlü televizyon yok değil mi? Yok. Ama fena fikir değil ya. Evet, bunu geliştirebiliriz. Evet, ben Aktaş Saydut'un bizim gazetede, bizim gazete için çizdiği, orada yayınlanan, bizim gazete biliyorsunuz Gazeteciler Cemiyeti'nin yayın organı. Fakat ben bu karikatürü aslında şeyden yürüttüm, Instagram'dan yürüttüm. Çünkü Aktaş karikatürün altına bir de kendi yorumunu eklemiş. O yorum bana çok sıcak, çok içten geldi açıkçası. Karikatürde Demirtaş'ı görüyoruz. Demirtaş prangalı, zincirli, gayet klişe bir görüntü. Elinde sazı var, saz çalıyor ve Dertli Ozan'ın, Ozan Dertli'nin bir türküsünü söylüyor. Hani şeytan bunun neresinde? Hmm. Bilmiyorum. Siz mırıldanabilir misiniz? Ben yapamam yani. Ben bu besteyi söyleyemem de sözlerini güfteyi değiştirmiş. Telli sazdır bunun adı. Telini yoldu bir kadı. Çıkmaz gayrı bunun sesi. Nedir bunun resmi adı? Diye sözlerini değiştirmiş. Evet. Fakat altına da kendi yorumunu koymuş Instagram'da. O bana çok İçten geldi. Şöyle diyor hatta, bir yurttaş dünya görüşü, siyasi görüşü farklı. Cumhurbaşkanı oluyor, tutuklanıyor. Cumhurbaşkanı adayı oluyor, evet. Evet. Kendisi de bilmiyor suçunu. Savcı bey iddianame hazırlıyor. YSK onun adaylığını onaylıyor. Bir tür iddianamesiz, yargısız infaz var. İçime sinmiyor, anlayamıyorum. Öyle demiş. Evet, çok çarpıcı ve güzel bence de, evet. Evet. Absürditeyi bundan iyi ortaya koyan da az şey olabilir. Peki, çok teşekkür ederiz İzel. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum gerçeküstü dünyada. Haftaya İyi görüşmek haftalar. Üzere. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, biraz daha devam ediyoruz saat 10.03 gibi ama seçim satım ayarında mümkün olduğu kadar daha çok zaman ayırmaya çalışıyoruz. Başka evet. programlardan da çalarak destekçimiz. Şimdi Kirliçıkı programına sarktık. Kirliçıkı programının destekçisi Sedef Güneş ve Burak Soykan'a da teşekkür ederiz bu vesileyle canlı olarak. Evet, canlı teşekkür ederiz ve şeyle devam edelim. Yani bu demin İzel Rozental'in bize aktardığı karikatürlerden net olarak gözüktüğü gibi bir absürditenin tam ortasındayız yani. Ve bu konuda ilginç de bir şey var. Mesela Reyya Advan ilginç gazete Duvar'dan çok ilginç bir yazı kalemi almış ve AK Parti üzerinde oynanan büyük oyunu izlediniz mi diyor. Evet. Gördün değil mi? Evet. Çok ilginç bir şey çünkü seçim filmini ele almış şeyin. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim zamanı kampanya zamanı demektir. Kollar sıvanır, afişler, bayraklar, şarkılar, türküler, reklam filmleri filan hazırlanır. Bazısının stratejisi iyidir, hedef kitlesi doğrudur, imaj parlatır, rakipte panik yaratır, kararsızların aklını çeker, çeler, coşturur, oy vermeye koşturur. Bazıları da sırf yapmış olmak için herkes yapıyor, biz de yapalım yahu diye yapılır. Bir sürü para harcanır ama pek işe yaramaz. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletçi alkışlıyoruz kampanyası 2015 seçimlerinde. Ülkemiz seçimden yana maşallah çok bereketli bir ülke olduğu için yıllar yılı her türlü seçim kampanyası türüne maruz kaldık. Limon gibi sıkılmak istemeyenleri, çılgın vaatli Cem Uzanları, babaları, bacıları, komikleri, asabileri, cinsiyetçileri, ırkçıları, şuursuzları, tatlıları, başarılıları ve etkisizleri hepsini gördük diyor. Reyhan Adım. Görmediğimiz tek tür kalmıştı. Bugüne kadar hiç kendi kuyusunu kazan, kendi kalesine gol atan, ters tepmek üzere yapılan bir seçim kampanyası görmemiştik diyor. Onu da AK Parti yaptı. Parantez, çünkü yaparsa yine AK Parti yapar demiş. Aslında ilginç çünkü biraz önce Ali Bilge Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve özellikle de Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilgilerinden bahsederken bu da üçüncü olabilir. Film AK Parti'den önceki dönemleri özlemle, hasretle uzun uzun anlatıyor. Hayır, yazım hatası yok. Tekrar okumayın cümleyi ya da dinlemeyin. Gerçekten AK Parti öncesi dönemleri anlatıyor. 80'leri, 90'ları. Ben izledim. Sen izledin mi bu videoyu? Çok evet. İlginç yani. Filmde tatlı bir çocuk uykusundan uyanıyor ve Türk bayrağı sarkan pencereden dışarı bakıyor. Sonra başka bir tatlı çocuk başka bir Türk bayraklı pencereden bakıyor. Sonra da tonton bir amca başka bambaşka bir pencereden bakıyor. Ve dış ses, biz başka pencerelerden aynı güne uyandık diyor. Sonra az önce uyanan ve pencereden bakan çocuk adamı olacak çocuk izleyerek kahvaltı yapıyor. Tek kanallı ekranda Barış Manço. Taze ekmek kokusu sardı evi diyor dış ses. Fonda Barış abinin sesi. Sonra kızlı erkekli bir grup çocuk kanapede yan yana sıkış tepiş oturmuş. Adile Naşit'in uykudan öncesini izliyorlar neşe içinde. Bir çocuk mahalle bakkalına gidiyor. Filesini dolduruyor. Bakkal amcasına sadece alışının turist Ömer selamından çakıyor. Eve gidiyor. O da ne? Kadir İnanır'ın Tatar Ramazan filmi var. televizyonda en kızgın suratıyla tokat atmak üzere. Tabii çocuk çok korkuyor, hemen annesine sarılıyor. Olmazsa dış ses, işte Tatar Ramazan'dan adaleti öğrendik filan diyor. Kaldırımda misketlerimiz aynı tınıyla çarpıştı, boğazımıza aynı leblebi tozu kaçtı, paylaştık kahkahayı, acı ve heyecanı, aynı kalpten sarsıldık. 17 Ağustos'ta 10 Kasım'larda diyor dış ses, yani bir mavi vosvos Arnavut kaldırımlı sokaktan, saati 9:05 geçiyor, mavi gözlü genç şoför arabasından iniyor, sokaktaki ayakkabı boyacısı dahil herkes saygı duruşunda bekliyor gururla. Sonra bir takım sevgi dolu aileler, anneler, çocuklar görüyoruz. Kadınların bazılarında 2000'den sonra moda olan türbanlardan var ama film hala 90'larda geçiyor diyor. Anne olduk, kardeş olduk, can olduk, canan olduk filan. Sonra dalgalanan Türk bayrağı altında nöbet tutan askerden sonra kahvede tek yürek Dünya Kupası maçı izleyenler. İlhan Mansız da milli takımın o ünlü golünü atıyor. Herkes ayağa fırlıyor filan, böyle gidiyor. Peki ama diyor, bu nasıl strateji diyor, yani yıllardır Yeni Türkiye diye iletişim yapan bir parti, Yeni Türkiye diye vizyon açıklayan, konferanslarda konuşan bir cumhurbaşkanı eski günlere özlem filmi yapar mı? Sevgili halkımız, bakın bizden önceki dönemlerde her şey ne güzelmiş, biz yokken çok daha mutluymuşsunuz der mi? Bu nasıl bir strateji demiş. Ve ilginç bir şey, yani belki de bu filmi oynanan büyük oyunlar ya da dış mihraklarla açıklamak gerek demiş. Yani başlık o. AK Parti üzerinde oynanan büyük oyunu izlediniz mi derken, 16 yıllık birikimiyle Türkiye'de şahlanma dönemi açmaya gelenlerin böyle bir seçim kampanyası filmi yaptırdığına ve bitmiş halini izleyip onayladığına inanmak çok zor diyor. Ancak dış mihraklarla açıklanabilir demiş. Çok tuhaf değil mi? Acaba Fakı Baba'ya sormalı. Onun cevabını merak ediyorum ben buralar. En fazla takip ettiğim bakanlardan bir tanesi o. Şu son dediğini duydunuz mu? Hayır ya, sen takip ediyorsun. Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanı Eşref Fakı Baba. Bunu söyleyebilir miyim? Sonuçta bakan demiş televizyonda gazetecilerin karşısında. Benim söylememde bir sakınca yok değil mi? Ahlaka, mugayir. Küfür değil. Küfür değil. Koskocaman bakan canlı yayında böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakı Baba, Urfa'da milletvekili adaylarını beğenmeyen AKP'lilere çok da şeyimde değil yanıtını vermiş. Dememiştir. Demiş. Böyle. Beğenmedik diyen partiler desinler, çok da benim şeyimde değil demiş. Eleştirilere katıldığı bir televizyon programında yanıt vermiş Fakı Baba, şu şekilde konuşmuş. Hiç yakışıyor mu ya koskoca bakana? Ha? Bu listede benim sonradan tanıştığım çok değerli arkadaşlar var. Pırıl pırıl insanlar, tanıdıkça daha çok seviyorum. Birlik beraberlik içinde Urfa'ya hizmet edeceğimize inanıyorum demiş. Bu bağlamda eleştirilere yönelik konuşuyor. Hala öyle diyorlarsa desinler, benim çok da şeyimde değil demiş. Oy kaybettirecek deniliyor. Ne diyeceğimi bilemedim. Ama ben ayrıca da son derece ilginç bir tek günlük bir röportaj yayınlandı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Evet. Başak Demirtaş her hafta eşini görmek için 1700 kilometre kat ediyor. Diyarbakır'dan Edirne'ye diye bir yol hikayesi videosu da var Cumhuriyet Gazetesi'nde ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reklam filminin kadar nostaljik değil mi? Son derece ilgi çekici. Yani Başak Demirtaş 20 aydır her hafta tutuklu eşi Selahattin Demirtaş'ı bir saat görebilmek için Diyarbakır'dan Edirne'ye gidiyor. Bu dünya tarihinde de az görülmüş şeylerden bir tanesi, olaylardan. Yani magazin basını için bulunmaz bir fırsat ama kullanmıyorlar yerel basın. Çünkü başka sebep, başka kaygıları var herhalde ama Cumhuriyet Gazetesi pazar günkü, dünkü pazar Mine Söğüt'ün kaleminden ve ayrıca da arkadaşlarıyla beraber videosundan da çok ilginç bir iş çıkartmışlar. Demirtaş uzun ama bu yol güzel bir yol diyor. Yorulmadığını da söylüyor. Aksine güçleniyorum, gitmesem yorulurum sanki demiş. Evet. Bu yolu yapabiliyorum ya, bu büyük şans diyerek ekliyor. Başkaları otobüslerle dolmuşlarla çok yoksulsa terminalden yürüyerek geliyor. Bu yüzden yakınmaya hak bulmuyorum kendimde diyor mesela. Evet. Ve çok mesela sabahleyin başlıyor. 0:30'da akşam yarımda başlıyor tanışma. Saat gece yarısını geçmişken 20 ay diyorum diyorum. Duvarlarda çiçekler var, kurumuş baş aşağı, rengarenk ama kurutulup duvara asılmışlar. 20 ay diyorum, 20 ay diyor diyor Mine Söğüt. Susuyoruz, aya bakıyoruz, çaylardan birer yudum daha alıyoruz. Az önce tanışmışız. Onun her hafta düzenli olarak cezaevi ziyareti için yaptığı Edirne yolculuğuna eşlik etmek üzere buradayız. Bir gün önceden tanışmak için bir akşam çayına uğramışız. Evden çıkışınızı görüntülemek için sabah en erken kaçta gelebiliriz yanınıza diye soruyorum. E kalın burada diyor, daha kolay olur. Ya az önce tanışmışız. Yarın bu saatlerde uzun bir yol yapmış, birbiriyle çok şey paylaşmış. Bir haksızlığın tarifsiz öfkesine farklı coğrafyalardan ve açılardan ama aynı itirazlarla bakmış. Muhtemelen farklı deneyimler yaşamış ama aynı zamanda da birçok açıdan birbirine yakınlaşmış iki arkadaşa dönüşeceğimizden henüz haberimiz yok. Kibarlıktan nasıl olur dememin birkaç dakika sonrası evde üç yatak açılıyor. Biri bana, biri fotoğrafları çekecek arkadaşım Vedat'a, biri de video çekecek olan arkadaşım Berna'ya diye gidiyorlar. Çok ilginç aslında gerçekten. Evet. Bütün yol, yani mesela sabah 6.30'da kalkış var. 16 yıldır evliler. Bu arada saçlarının maşasını bitirmiş, makyaja geçmiş diyor. Beni hep bakımlı görmesi önemli diyor Başak Demirtaş. Yoksa aklına takılır. İyi miyiz, bir sorun mu var? Peki iyiler mi diye soruyor. Evet iyiler, çünkü başlarına gelenin kişisel bir şey olmadığını biliyorlar. Demirtaş için, kocası için söylüyor, 16 yıllık ve orada beraber yatan Zeydan için. Yargının bağımsızlığını kaybetmesi, mahkemelerin işleyişinin rayından çıkması ve iktidarın niyeti yüzünden aylardır cezaevinde tutulan bir siyasetçinin Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyduğu halde hala tahliye edilmemesi sadece onların değil dünyanın aklının almayacağı bir iş diyor Başak Demirtaş. Hı hı. Kaçması mümkün değil. Tutuklanmadan iki gün önce dönmüştü yurt dışından. Delilleri karartması mümkün, imkansız. Tüm deliller yaptığı konuşmalardan, yazdığı yazılardan. E o zaman tutuklu olması hukuki değil, siyasi. Bunu herkes açıkça görüyor. Düşün, o kadar korkuyorlar ondan derken gözlerinden çıkan ışık kendisini tartışmasız haklı ve dolayısıyla da güçlü hissetmenin ışığı. Bunları söylüyor ve son olarak dikkatlice rujunu sürüyor. Artık yola çıkmaya hazırız diyor. 7.30'da gidiyorlar. Selahattin'in kız kardeşi Bahar da var yanında. Biraz da o anlatmış abini. Biliyor musun? Ütü yapmayı ben ondan öğrendim diyor. E dün akşam da bizim kahveleri senin eşin Harun yapıp getirdi. Hani Güneydoğulu erkekler feodaldi diyorum, gülüşüyoruz diyor. Ve Başak elinden her iş gelir onun diyor Selahattin için. Yazısı güzeldir, resim yapar, şiir yazar, hikayeler yazar, mizah duygusu yüksektir. Aslında sanatçıdır Selahattin. Belki de bu yüzden farklı bir siyasetçi. Bir de iyidir o. Çok iyi bir insandır diye ilave etmiş. Sık sık tweet atarak sosyal medyaya cezaevinde haberler vermesini de şöyle söylüyor. İnsanlar benim arada köprü olmamdan çok memnun diyor. Buna ihtiyaçları var. Ona bir şekilde ulaşmak, ondan haber almak istiyorlar diyor. Nitekim mesela uzun, önce uçak sonra arabayla upuzun bir yolculuk yapıyorlar. Edirne yolunda gidiş değil de asıl dönüş tabii. Evet. Yetişme telaşı oluyormuş çok. Çünkü yolda öncelik olduğu için kurtarabiliyorlarmış ama Edirne yolunda mola yerinde küçük molalar veriyoruz. İhtiyaç molaları. Başak'ı hemen tanıyorlar. Selahattin Demirtaş'a selamlar gönderiliyor. Bir garson heyecanla yanımıza geliyor. Ben de Diyarbakırlıyım. Selo Başkan'a benim hanımın ettiği duayı kimse etmemiştir diyor. Oylarımız hep ona, içi rahat etsin söyleyin diyor. Ve işte hiç yorulmuyorum, aksine güçleniyorum. Gitmesem yorulurum sanki diyor. Çok ilginç bir şey. 13.30'da cezaevine varıyorlar. Bir saatlik görüşme var. F tipi yüksek güvenlikli kapalı var. 16'da çıkıyorlar. Ve 19.20'de İstanbul'dan Diyarbakır'a uçuş, uzun bir araba yolundan sonra konuşmasında ne kadar da korkuyorlar diye sitem etmiş. Akşam Fox TV'deki programa televizyona katılmasına izin verilmediği için hapse attılar, o da yetmedi diyor Başak. Öyle de iyi bir hatip ki korkacaklar tabii diye eklemiş. Ve çok vurucu olan taraflarından bir tanesi de şu bütün bu röportajın. Başak benim kaygılı hallerime üzülüyor diyor Mine Söğüt. Evet. Ve sonunda isyan ediyor. Bunları düşüneceğine şu an şu umutlu zamanların tadını çıkarsana diyor. Kaygıyla umut ne kadar birbirine uzak emin değilim diyor Mine Söğüt. Ama gerçekçi düşünmekle umut birbirine çok yakın, ondan eminim demiş. 22.30'da eve dönüyor. Kapıyı küçük kızları Dılda açıyor. Büyük kızları Delal sınavlara hazırlanmak için arkadaşında. Dılda sıkıca sarılıyor annesine. Annesi kulağına güzel şeyler fısıldıyor. Babasının iyi olduğunu anlatıyor. Biraz daha fısıldaşıyorlar. Biraz daha kucaklaşıyorlar. Sonra mutfağa geçiyoruz. Sabah kahve içtiğimiz fincanlara takılıyor gözüm. 16 saat içinde böyle 1700 kilometre uzağa gidip geldiğimize inanamıyorum. Hayat insana zaman gibi mesafenin de görece olduğunu anlatıyor. Hayat insana çok şey anlatıyor. Başak çay demlemiş. Bana hala sabırla, umuttan ve çok yakında güzel günler göreceğimizden bahsediyor. Çay içiyoruz diye bitiyor. Umuda ve güzel günlere her zaman ve hep birlikte. Çok ilginç doğrusu yani bu macera. Herhalde çok az ülkede ve çok az yerde karşılaşılabilecek bir şey üzerine. Evet, kaygı demişken benim elimde bir haber daha var. Ceylanpınar Belediyesi'nin AKP'li belediye başkanı Menderes Atilla partisinin bir seçim toplantısında yaptığı konuşmasında kadrolu işçileri eğer oy vermezlerse onları kadrodan çıkarıp eskisi gibi işsiz yapmak benim namus borcumdur diyerek tehdit ettiği söyleniyor. Yok canım, bu doğru olamaz herhalde. Bu Ceylanpınar şey değil mi, iki polisin, evet, genç polisin vurularak. Evet, orası. Atilla öte yandan herkesin Facebook hesabını takip ettirdiğini ve herkesin beğenilerine baktığını da belirtmiş. Ceylanpınar'a yerleşmeyi düşünmüyorsun değil mi? Yok efendim, ben mutluyum burada. Şimdi yani çok ne diyeceğimi bilemediğim bir ortamdayım. Herkesin Facebook hesabını takip ettirip beğenilerine bakması durumu hakkında mı ne diyeceğinizi, evet, bilemediniz. Neyse, benim Facebook'um yok Allah'tan. Twitter'da yok. Siz ama artık şey değil, biliyorsunuz. Selahattin'le ikiniz. Köle ağı biliyorsunuz. Köle ağı biliriz. Öbürü neydi ya? Hacker neydi? Otturgaçlı götürgeç. Yok, süteçli kıstırık olmasın. Olabilir. Olabilir. Bazen karışıyor benim de kafam. Haklısınız. Evet, bu şekilde bitirebiliriz herhalde. Uzun, evet, bir bisiklet şarkısıyla da bitirelim. Onunla başlamıştık. Dünya Bisiklet Günü'ydü. Dün şeyden kopya çekerek Akif Burak Atlar'dan, Sarhoş Atlar zamanında çok güzel bir liste hazırlamıştı. 12 parçalık çaldı hepsini. Biz ancak ikisini çalabiliyoruz. Yves Montand ile bisikletle başladık ve şeyle bitirebiliriz. My White Bicycle Tomorrow grubundan. Çünkü onlar da dün 10. parça olarak çaldı Akif'in. Ve çünkü orada da şey, önemli bir hareket var. Her tarafta herkesin kullanımına açık müşterek bisikletler hareketinin, yani Tomorrow, daha önce The In Crowd diye bilinen, ondan önce de 4 Plus 1 diye bilinen grup, 1960'ların psychedelia yapan rock, pop ve freak beat diye adlandırılan türlerde. Bu bilgileri de Akif'ten aktarıyorum. Evet. Ve ilginç bir şey, ilk defa böyle bu bisikletlerin, beyaz bisikletlerin yayılmasıyla ilgili. Onunla da bitiriyoruz programımızı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'la birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. And disgrace shines no light upon my face. Through the darkness we still see my white bicycle and me. My white bicycle. My white bicycle. Açık Gazete.